Açık Gazete. Merhaba kainat. Bugün 8 Temmuz Perşembe. Yıl 2010, ay 7, gün 189, Hızır 64. 1431 Hicri Recep 26, 1426 Rumi Haziran 25. Miraç Kandili. Bevarih rüzgarlarının sonu. Miraç Kandili. Hazreti Muhammed'in peygamberliğinin 12. yılında Recep ayının 26'sını 27'sine bağlayan gecede Miraç vaki oldu. Bazıları Miraç'ın Ramazan'ın 17'sine rastladığını söyler. Müminlere namazın farz olduğu, Miraç'da müjdelendiği için bu gecenin ehemmiyeti büyüktür. Kur'an-ı Kerim Esra suresinde Miraç'ı anlatmaktadır. Miraç, yükseliş, yükselerek çıkış demektir. Günün tarihi. 389 yıl önce bugün 8 Temmuz 1621'de Fransız şairi Jean de La Fontaine doğdu. Savrup bir hayat geçirmiştir. En sevdiği şey hürriyetmiş. Çok çalışmış, çok eser vermiş, bir hayli para sıkıntısı çektiği halde devri büyük sanatkarlarını koruyan 14. Louis'ye dalkavukluk etmemiştir. 74 yaşında 1695'te öldü. Yemek listesi. Gün 189. Karnıyarık, pilav, cacık, meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Just stood and watched her say goodbye. Merhaba herkes. Açık Radyo burası 94.9 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete. Ömer Madra, Avi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Grassroots grubundan Warren Entner dün itibariyle doğum günü idi. Boston'da 1944'te dün doğmuştu. Bu Grassroots grubunun ana vokalisti, ritim gitaristi ve aynı zamanda şarkıların besteleyicisi, sözde yazıyor. Onun bestelediği şarkılardan birini çalarak başladık. Grassroots grubundan Things I Should Have Said adını taşıyordu bu parça. Haberlere bakalım şimdi. Anlayabilirsek anlayacağız inşallah. Yani anlamak üzerine kurulu değil, daha fazla hissetmek üzerine kurulu haberler var bugün galiba. Çok ağır tabii, birçok şey var. Ölüm haberi var. Öncelikle evet. Onları bir şom ağzımızı açarak şey yapmalıyız. Aslında çok Bağdat'ta muazzam bir saldırı haberi var. Dün daha konuşuyorduk. Dünkü Açık Gazete programında. Bu ağır bir saldırının 1000 kişinin öldüğü saldırıyı 5 sene önceki konuşmuştuk. Şimdi Şiilerin Kazımiye'deki bir camiye gittikleri sırada düzenlenen bir intihar saldırısında en az 44 kişinin öldüğü haberi var. Ajanslarda ve gazetelerde, daha doğrusu Türkiye'deki gazetelerde pek rastlamadık ama yani BBC Türkçe'de var mesela. Sadece Kazımiye'deki saldırıda 33 ölü, yüzden fazla yaralı var. Bağdat'ta bir dizi bombalı saldırı, en az 44 ölü. Musa Kazım 7. imam olarak görülüyor. İşte onun adını taşıyan mahallede zaten oluyor. Kazımiye'de ölüm yıl dönümünde anmaktaydılar 7. imam olarak gördükleri. Ayrıca diğer bölgelerde de 2 bomba daha patlamış, en az 11 ölü var. Geçen yıl 65 kişi, 2 kadın intihar eylemcisinin saldırılarıydı. Ölen Şii hacılardan 20'si İranlıydı. Bugün sona erecek anma törenlerine katılan Şiilerin korunabilmeleri için güvenlik önlemleri artırılmıştı. Düşün yani, bu güvenlik önlemlerinin artırılmış halinde en az 44 ölü, en az 100 yaralı. Yaralıların durumunu da bilmiyoruz. Bir haber bu şekilde karşımıza çıkıyor. Bir başka haberde NATO'nun yanlışlıkla 5 Afgan askerini öldürdüğünün açıklaması. Dost ateş. Evet. Gazni'de devriye gezerken NATO'ya ait bir uçaktan açılan ateşe hedef olmuşlar. İki asker de yaralıymış. Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zahir Azimi açıklamış. Sözcü olayı da kınamış ve ilk kez yanlışlıkla Afgan askeri öldürmediğine dikkati çekiyor. Ama şimdilik durum şey açısından iyi. Yani daha çok düşman askeri öldürüyorlar. Afgan'a dost askeri öldürmelerinin sayısı henüz düşman askerleriyle eşler değil. Gerçi düşmanların kim olduğuna dair de bir orada muğlaklık olduğundan kimin daha çok öldürüldüğü, kimin daha çok hayatta kaldığı falan biraz karışık. Çünkü öldünüz mü otomatik olarak teröristleşebiliyorsunuz. Bu da çok gördüğümüz başka şey. Militan oluyor, evet. Çok... Çünkü evet, ölerek ne de olsa işgal kuvvetlerinin işini zorlaştırdığınıza göre teröre bir katkınız var. Bir sivil olarak bu da sizi terörist ya da militan kılabilir öldükten sonra. Bütün bu kanlı haberlerin bir bölümü de tabii Türkiye'den de geliyor. Batman'da karakola bir saldırı var. Gercüş ilçesine bağlı Vergili Jandarma Karakolu'na dün gece saldırı düzenlenmiş. Bir er şehit oldu, bir teğmen, 2 asker de yaralandı. PKK dün 22 sıralarında uzun namlulu silahlarla ateş açmış. Ölen er jandarma Mustafa Tekgül. Operasyonlara devam ediliyor diye devam ediyor. Bir başka şey de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Beyyurdu Karakolu'na önceki gece düzenlenen saldırıda 3 askerin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan operasyonlarda 12 PKK üyesinin öldürüldüğü de açıklandı. Ölüm kol geziyor dünyanın dört bir tarafında diyebiliriz herhalde. Ama bu arada çok ciddi başka işler var. O da insanı mutlu ediyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz herhalde. Bir fıkra tadında cereyan ediyor aslında olayların tamamı. Hangisinden bahsediyorsun? Yani çeşitli sürreal olaylar var ama neye göre tabii? Yani çünkü öncelikle bir reel tabanı tanımlamak gerekiyor ki ardından neyin o tabanın üzerinde durmuyor olduğunu, başka bir yerde havada falan durabiliyor olduğunu görebilelim. Biraz zorlu o yüzden. İşin içinden dün gece çıkamadılar en azından. Asıl absürt haberden bahsediyorsak. Evet, ondan bahsedelim biraz. Anayasa Mahkemesi'den bir açıklama geldi. Tam da gelmedi. Gelir gibi oldu. Anayasa değişiklik paketi vardı. Onun iptaline ilişkin bir başvuru vardı. Görüşülmesi NTV'nin mesela haberinden şöyle verilmiş. Bir şekilde bugün yapıldı diye. Dünkü haber bu tabii. Yani Anayasa Mahkemesi basından kaçtı diyor. Nasıl yani? Niye yani, kaçıyor? Çünkü şimdi çok basitçe ve temelden söylemek gerekirse bir tane düz cevap bence var. Şimdi aslında Anayasa'nın 148. maddesine rağmen esastan görüşme kararı alırsanız, yani içeriğin uygunluğuna dair denetleme yetkiniz yokken bu hakkı kullanmaya kalkarsanız ve ardından bu hakkı kullanıp, yani daha doğrusu bu hak olmayan hakkı kullanıp ardından da aldığınız karar bir garip durursa falan. İnanmıyorum. Böyle yaparsınız. Ne yapacaksın? Çok kolay değil. Fulya Kantarcıoğlu bulunmuş mu oylamada? Tabii ki. Yani İhsas Rey ile ilgili bir aleyhinde epey bir şeyler vardı. Epey bir derken işte ses kayıtları falan filan, evet. Hani bayağı başka yerlerde önce pazarlık yapıyor olduğuna dair çok net bazı şeyler vardı. Bence eski Adalet Bakanlarından biriyle üstelik. Neyse, peki o kullanmış. Peki karar ne çıkmış? İşte orasına girmesek daha mı iyi? Şimdi karar şu, aslında anayasa temelden başlayıp aşağı doğru gidelim. Referandum oylaması 12 Eylül'de gerçekleşecek. Yani daha doğrusu anayasa referandumu olacak. Mı? Emin misin? Yani bana öyle gibi geldi ama emin değilim aslında. Çünkü nasıl olacak diye de şahsen benim kafamda bir adet soru var. Çünkü şimdi alınan karar şu. Anayasa paketinin iki maddesinin iki fıkrası değiştirildi. Olan şey kabaca bu galiba. Bu değişiklik sonucunda ise ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Şimdi anayasanın işte bu yeni maddelerinin bazı fıkraları atılınca yerine fıkra yazmak gerekiyor. Şimdi fıkra gibi ama bu fıkrayı kimin yazacağı belli değil. Çünkü şimdi Anayasa Mahkemesi oturup ya böylesi güzel olur, hem laik hem demokratik hem hukuktur dese yasa yazmış olacak. Ama yasa yazma yetkisi de Anayasa Mahkemesi'ndedir demesi iyice zor. Hani niye olmasın, gerçi bu kadar şeyin üstünde bence bu da olur ama. Bence diyebilir ama. Hani biz yazarız, en güzelini yazarız falan diye de diyebilir. Ama yani şimdi benim bildiğim kadarıyla hani yasa yetkisi yasamaya ait. Ama bak meclise şimdi ait. Şu fotoğrafa bir bak, ona göre bir daha düşün bak. İşte Atatürk portresinin etrafında at nalı şeklindeki bir masanın etrafında toplanmış Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri poz veriyorlar üstelik Anayasa Mahkemesi'nin fotoğrafçısına. Evet, çok güzel pembe dosyalar var. Duvarda da İznik Çinisi tabaklar var. Perdeler de kapatılmış. Görüşme ortamı son derece böyle loş. Ama aydınlık aynı zamanda. Tatlı bir ışık, pembe ışık vuruyor ve hukukun ve adaletin ışığı değil mi bu? Büyük ihtimalle o, ya da yapay ışık kullanmışlar, ikisinden biri. Ama en nihayetinde, den de en nihayetinde şöyle bir garip durum yok mu? Şimdi yani yasayı yazacaklarsa şöyle şeylere dikkat ediyorlar mı? Mesela ben cümle düşüklüğü yakalamıştım teklifte bir tane. Cümle düşüklüklerini değiştiriyor ve düzeltiyorlar mı? Ya da yanlış yerde noktalama, virgül vesaire gibi bir sıkıntı varsa. Anayasada mı? Evet. Değiştirirler herhalde, ne bilmem ki. Yani noktanın bile yerini değiştiremez gibi geliyor da bana, hani meclis dışında herhangi bir kurum. O açıdan. İnanmıyorum. Yani buradan da şu çıkıyor sıkıntılı. Şimdi bu iki maddenin iki fıkrası değiştirilince bu fıkraların yerine fıkrayı kim yazacak? Şimdi meclis yazacaksa nasıl referanduma gidecek? Yok Anayasa Mahkemesi yazıyorsa, yok ya nasıl yazacak gibi bir şey var. Çok hukuki ama bir karar. Bunu fazla zorlarsam burada şimdi bizim üçümüzün başına gelir bunu yazma işi ki hakikaten bu sırada yapamayız yani. Volkan'a da devredemeyiz tek başına. Yazılmaz mı? Birer tane fıkra altı üstü bak. Yani işte çok kişili, az kişili falan filan. Nasrettin Hoca fıkrası olsa amenna başımın üstünde yazayım. Şimdi bir de bu boyutu var işin. CHP biliyorsun Anayasa Mahkemesi'nde koşu rekortmeni, Guinness sahibi falan filan. En hızlı Anayasa Mahkemesi'nde koşabilen üyeleri var. Şimdi CHP kararı beğenmedi. Şimdi hani karar nedir bir kere? İki maddeyi kısmen iptal etti. Evet. İki maddeyi kısmenden kasıt birer fıkrasını değiştirdi. Şimdi değiştirdi derken işte biraz titrekleşiyor sesim. Çünkü değiştirmek haddi değil aslında. Yani haddini aşmış oluyor. Bir bakalım ne demiş önce bir kere Başkan Haşim Kılıç. Anayasamızın 4. maddesinde öngörülen teklif edilemezlik yasağı kapsamında olduğu iddia edilen 8. 14. 16. 19. 22. 25. ve 26. maddelerinin incelenmesine oy çokluğuyla karar verilmiş ve yapılan denetim sonunda kanunun 16. maddesiyle Anayasa Mahkemesi'nin yapısına ilişkin anayasanın 146. maddesinde yapılan değişikliğin 4. fıkrasında Yargıtay, Danıştay, Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, Sayıştay, Yüksek Öğretim Kurulu ve Baro başkanlarının Anayasa Mahkemesi'ne gönderecekleri üyeler için yapacakları seçimlerde her üyenin bu seçimlerde kullanacağı oyda her üyenin ancak bir aday için oy kullanabileceğine ilişkin tırnak içinde ifade ediyorum burayı her üyenin yani fıkradaki bölümü iptal edilen bölümü söylüyorum tırnak içinde her üyenin ancak bir aday için oy kullanabileceğine ilişkin bu ibare iptal edildi. Yine kanunun 22. maddesiyle anayasanın 159. maddesine yapılan düzenlemenin 3. fıkrasında yer alan Sayın Cumhurbaşkanı'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'na atayacağı üyelerin iktisat ve siyasal bilim dalları ile üst kademe yöneticilerinden olacağına ilişkin ibare yine bu 3. fıkradaki yine tırnak içinde söylüyorum iktisat ve siyasal bilim dalları ile yine tırnak içinde üst kademe yöneticileri bu ibareler iptal edilmiştir. Yani geriye kalan hukuk dallarındaki öğretim üyeleriyle avukatlar arasından seçim mümkün halde devam edecektir. Yine ayrıca Danıştay, Yargıtay, Adalet Akademisi ile adli ve idari yargı hakim ve savcılarının Hakimler ve Savcılar Kurulu'na üye seçimlerinde ancak bir aday için oy kullanabileceklerine ilişkin ibare de iptal edilmiştir. Ve bu ibarelerin yine tırnak içinde ifade ettiğim ancak bir aday için oy kullanabileceklerine ilişkin ibarelerin bu esas maddelerin dışında geçici maddelerde de yansımaları var biliyorsunuz. Oralarda da geçici maddede bu ibareler yer alıyordu. O ibareler içinden de o maddeler içinden de geçici maddeler içinden de bu ibareler iptal edilmiştir, çekilip alınmıştır. Biraz önceki maddelerini saydığım 8, 14, 16, 19, 22, 25, 26. maddelerin teklif edilmezlik yasağı içerisinde olduğu bu nedenle de iptali gerektiği iddiaları vardı. Bu tamamıyla ilgili şekil yönünden iddiaların tamamı reddedildi. Bunu söyledim. Diğer bölüm de oy çokluğuyla işin esasına girmek suretiyle bir değerlendirme yapıldıktan sonra ancak bunun yasak kapsamında olup olmadığı sonucuna varıldı. Evet, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'tı. İşin esasına girmek suretiyle karar verildi dedi. Yine tırnak içinde söylüyorum. Yani işin esasına girildi. Bu çok net değil mi? Evet, bakalım şimdi. Bu esas ve usul olayını evet. bilmeyen kalmış mıdır bu son tartışmada bilmiyorum ama belki söylemek gerekirse şu anda yeni uyanmış dinleyicilere. Evet. Anayasa Mahkemesi bir şeyin evet, bu, nedir? İçeriğiyle ilgili aslında karar veremiyor. Yani bu içerik uygun mudur, değil midir? Meclis acaba içerikte... Bakalım öyle mi acaba? Yani anayasanın açalım, 148. Anayasa, maddesi var. 82 anayasasının. Kara kaplı anayasa diye açalım ya da pembe bizim. Bir de işin daha komiği şu anayasadan kurtulmak isteyen bir halkın şu anayasa üzerinden kendini savunmak durumunda kalması ama neyse o ayrı bir şey. Evet, ayrı bir konu. Yani madde 148. Bakalım şimdi ne dedi yine tırnak içinde söylüyorum. İşin esasına girildi diyor. Hı hı. Anayasa Mahkemesi kanunların kanun hükmünde kararnamelerin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımlarından uygunluğunu denetler. Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Yine tırnak içinde söylüyorum bak. Hı hı. Anayasa değişikliklerinde şekil bakımından denetlenmesi teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı hususlarıyla sınırlıdır. Sen buradan ne anlıyorsun şimdi bu anayasanın bu 148. maddesinin 1 ve 3. fıkralarını okudum. Yani aslında galiba Anayasa Mahkemesi'nin pek de meclisin yapmış olduğu anayasa değişiklikleriyle ilgili söz söyleme hakkının olmadığını, hatta pek de değil söz söyleme hakkının olmadığını. Çünkü şu madde sadece ve sadece tam da bunu anlatmak için İşin var. İşin esasına girilemez diyor. Evet. Esasına ama girmeyince nereye girilebiliyor? Hani teknik olarak nedir? Onu usul da söylüyor. Ha, değil mi? Onu da söylüyor. Söyleyelim ki net olsun. 3'ü söylüyor. Usulden açık. Kasıt var çünkü. Yani anayasa değişikliklerinde teklif ve oylama çoğunluğuna ve ivedilikle görüşülemeyeceği şartına uyulup uyulmadığı yani şöyle bir şey yapılırsa sınırlı. Bir dakika bu madde geçmedi aslında diyebiliyor Anayasa Mahkemesi. Diyelim ki biz 5 kişi girdik meclise milletvekiliyiz. Hop anayasayı değiştiriyoruz dedik. Anayasa o andaki başkan da meclis başkanı da doğrudur değişmiştir dedi. Böyle bir şey olamaz çünkü 5 kişi çoğunluk sağlamadığından anayasa maddesi değiştiremez. Ya da bir gece 3.5 gibi bütün particek geldik ve 300 kişiyiz. İvedilikle görüşüyoruz dedik. Hemen bunu görüşmemiz lazım dedik. Değiştirdik anayasayı. Bunu da yapamazsın. Yani önceden haber vermiş ve bütün meclisi toplayabilecek vakit tanımış olmak gibi bir zorunluluğun var. Bu ikisi dışında Anayasa Mahkemesi'nin anayasanın içinde ne olması gerektiğine dair bık bile deme hakkı yok. Ve söylediği anda suç işliyor. Bu senin kanaatin. Haşim Kılıç'ın kanaati ise bu değil. Haşim Kılıç evet. Biraz önce verdik Anayasa Mahkemesi'nin adına konuşuyor tabii Haşim Kılıç. Zaten başında. Anayasa Mahkemesi başkanı. Evet sözcüsü. Onun da demiş işin esasına girilmiştir diye biraz önce kendi sesinden verdik zaten. Bu konuda bir tereddüt yok. Şimdi ya Haşim Kılıç ve Anayasa Mahkemesi doğru söylüyor yani şey doğru yolda. Hı hı. Ya da anayasanın kendisi 148. maddesi doğru yolda. Bu ikisinin arasında bir üçüncü yolu denemiş gibi görünüyor. Üçüncü bir yolu denemiş olanlar var ve başarılılar. O yüzden üçüncü yolu deniyorlar. Şimdi mesela bakacak olursak Türk Silahlı Kuvvetleri iç hizmet neydi? Madde kaçtı? Kendinden vazife çıkabiliyor ya birdenbire vatanı korumakla ilgili ve çat diye darbe yapıveriyorsunuz bir akşam ve bu hukuki oluyor size göre. Efendim çünkü iç hizmet kanunun bilmem kaçıncı maddesine göre bizim zaten Cumhuriyeti koruma görevimiz var. Bu bizim koruma görevimiz. Ve kollama. Evet. Kolluyoruz şu anda diyiveriyorlar ve kollamış oluyorlar. Yani bu buna benziyor galiba. Tam da Anayasa Mahkemesi'nin ben buradan ilham aldığını düşünüyorum. Çünkü üstüne vazife çıkartıyor. Efendim biz anayasayı korumakla sorumlu mahkemeyiz. Anayasanın özü değiştirilmektedir. Biz bu işe gireriz diyor. Neydi o görevden vazife çıkarmak mıydı onun adı? Yok. Vazife çıkarmak kısmını hatırlıyorum da nereden çıkıyordu vazife orasını ben hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Şimdi... Peki sormuşlar 9,5 saatlik uzun bir toplantıdan sonra. Yemek bile yiyememişler falan gibi acıklı tınılı şeyler de okumak mümkün. Yapma mesela ya Fikret aç bile mı kalmış? 9,5 saat su yemek servisi olmamış. Su olmuştur. Bence de olmuştur ya da önceden masaya koymuşlardır herhalde de. Tuvalete giden de mi olmamış diye düşündüm neyse. İnsan tabiatını zorlayan bir durumdan bahsediyor Hikmet Bilal. Esasa dair bir değişiklik yapılmış ve insan tabiatı değiştirilmiş olamaz mı? Bunun kadar garip çünkü. Sormuşlar peki davanın bugün görüşülecek olması basına neden geç haber verildi demiş. Bu neden? Konudaki açıklamayı duymak istiyor musun NTV'den? Lütfen. Bunun özel nedeni tabii ki basının bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne karşı yapmış olduğu yayınlar nedeniyle arkadaşlarımız çok ciddi anlamda bundan rahatsız olmuşlar. Böyle kurtulunuyor mu? Çok kötü. Yani bak sabahına kaldık. Ya böyle kurtulunuyor mu diyorum. Sabahına kaldık yine aynı yerdeyiz. Yani ha dün ha bugün ha yarın. Ben bu mahkemenin başkanı olarak tırnak içinde söylüyorum yine tabii. Arkadaşlarımızın rahat bir ortam içerisinde bu tür görüşmeleri, bu müzakereleri sürdürme görevini, imkanını yaratmak zorundaydım demiş. O nedenle sizlere bugün görüşüleceğine ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi şeklinde konuşmuş. Şimdi yine tırnak içinde soruyorum. Soru şu. Basının tırnaklar batıyor artık. Basının bir kısmına haber verip bir kısmına vermemesi de olamaz mıydı? Ya vallahi aslında eleştiren ve rahatsızlık veren özel yayın yani çeşitli yayınlar nedeniyle arkadaşlarımız ciddi anlamda rahatsız olmuştu. Ya, o rahatsızlık veren yayınları dışarıda tutsalardı ne daha iyi olmaz mıydı? Bunu genelkurmay yapıyor. Yine aslında o yoldan devam edip akredite kurumlar ve non akredite kurumlar yapabilirlerdi. Tabii, ama Anayasa Mahkemesi'ne ne gerek var ki? Akredite olanlar ve olmayanlar. Sonuç olarak bence tam sıkıntı şu. Bazı uzay belgeselleri özellikle 90'larda vardı. Mesela işte gidiyordu Uranüs'e ve diyordu ki efendim burada oksijen yok, hayat olamaz. İyi de bu senin koşulların. Hani başka bir koşul oksijene ihtiyaç duymayabilir falan diye ben de sinir oluyordum. Artık mesela o söylem değişti. Her şey mümkün çünkü her şeyin göreceli olduğuna dair de netlik var ya. Bu birazcık buna benzemiyor mu? İşte Anayasa Mahkemesi aslında böyle bir akreditasyona girişebilirdi. Ama ne gerek var ki? Çıkıp şikayet edip aynı şeyi yapmak mümkün. Ya yani, çok sıkıştırdınız bizi. Resmen elimizdeki anayasayı korumakla, mevcut anayasayı korumakla yükümlü. Bu konuda hiç açıklama yapmayacak olan pek çok örgüt bir araya gelip insan hakları örgütleri ortak açıklama yaptılar. Yani okumayı bilen herkes 3 aşağı 5 yukarı ne demek istediğini anayasanın anlayabilir. 148. madde açıktır diye. Yani anayasayı korumakla yükümlü birinci en yüksek hukuk organı onun başkanının ağzından yani anayasanın kendisi sadece şekil denetlemesi olur diyor. Esas olmaz diyor ve o da şekil denetlemesi de şunla ve şunla sınırlıdır diyor. Onu korumakla görevli, bu maddeleri korumakla görevli kurulun başkanı da çıkıyor. Diyor ki basına, yine tırnak içinde söylüyorum, işin esasına girdik diyor. Hı hı. Oy çokluğuyla girdik diyor. Oy çokluğuyla. Yani oy birliği ya da oy çokluğu olması değil, zaten böyle bir esasa girme, şunun gibi bir şey bu. Anayasa Mahkemesi bugün bizim evin artık sizin ev olduğuna karar verdi. Oy çokluğuyla. Yani bu kadar garip. Bana uyar gerçi. Ama hani sana uymayabilir diye düşünüyorum. Yani bir suç itirafı gibi geldi. İlginç bir şey bu. Yani Anayasa Mahkemesi dün bir kez daha hukuku ihlal etti diyor Taraf Gazetesi. Meclisten geçen anayasa değişikliklerine ilişkin iptal talebini paket henüz yasalaşma sürecini tamamlamadan görüşüp karara bağlayan hakimler Anayasa Mahkemesi raportörünün de önce referanduma gidilmeli şeklindeki hukuki değerlendirmesini de hiçe saydılar. Yakın geçmişte 367 ve başörtüsü kararlarıyla sicilini lekeleyen mahkeme diyor bu sefer de anayasa değişikliklerini esastan inceleyerek sadece şekli incelemeye izin veren 148. maddeyi açıkça ihlal etmekten geri durmadı. Bu suçtur diyor Taraf Gazetesi. Tamam, bence suç. Ben bunu kabul ediyorum da şimdi suçun içeriğine, esasına biz girersek suçun bir gariplik çıkmıyor mu ortaya? Şimdi ne demek istedi bu suçla Anayasa Mahkemesi? Çünkü aslında paketin neredeyse tamamen geçtiği ve 12 Eylül'de referanduma gideceği artık kesin. Bunu nereden biliyoruz? Hani turnusol kağıtları var mesela HSYK'nın, Yarsav'ın, CHP'li kimi milletvekillerinin yaptığı dün akşamki açıklamalardan anladım ki bu karar aslında çok zorunlu veya zorlu bir karar değil. Yani 12 Eylül'de aslında yetersiz ama gerekli bir değişiklikler dizisi yapılacak. Ve bunu önleyemedi CHP. Onun için de çok sıkıntılı demeçler de vermişler. Peki şimdi Anayasa Mahkemesi hani şuna benziyor. Biz bankaya girdik, 3 kişi Merkez Bankası'nı soymaya karar verdik. Silahlarımız, her şeyimiz tamam. Daldık içeri. İçeriden 10 liralık taksi parası alıp çıktık. Değer miydi falan gibi de bir gariplik çıkmıyor mu ortaya? Ya çünkü hani anayasayı esastan görüşüyorsun, görüşemeyeceğin halde. Ardından da hiçbir şey yapmayıp aynen bırakıyorsun. İşte bu hakikaten çeşitli. 9-8. Evet, 9-8 ritimli. Önce ne şiş yanıyor ne kebap ama tabii tadı çok iyi olmuyor o etin. Öyle bir şey herhalde. Osmancan esasa girilmesini eleştirmiş Anayasa Mahkemesi raportörü. Yakında istifa edeceğini de açıkladı dün akşam itibariyle. Zaten konuşuluyordu bu ama dün resmi olarak da açıkladı. Hükümet paketi ilk şekliyle halka götürmelidir ama başka formülleri de devreye sokabilir demiş. Anayasa Mahkemesi en çok şey üzdü diye bir haber var. Kadir Özbek Hakimler Savcılar Yüksek yazık Kurulu oldu dedi. Yazık oldu demiş. Yarsav Başkanı Emine Ülker Tarhan da mücadelemiz sürecek demiş. Bir sorun var. Şu ana kadar ne mücadelesi bu? Tam sorun bu. Yani şu ana kadar Yarsav, HSYK ve CHP şunu söylüyorlar değil mi? Bu anayasaya aykırıdır. Çünkü ülkeyi faşizme doğru götürüyorlar. Demokrasi evet. Ortadan kalkacak. Tam söyledikleri şey buydu ve açıkça dile getiriliyordu bu. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ni bununla ilgili doğru adres olarak gösterip Anayasa Mahkemesi doğru karar verecek deyip ardından da Anayasa Mahkemesi böyle bir kararla çıktığı zaman bir dakika ya şimdi bizim mücadelemiz yine de sürecek yazık oldu diyorsanız burada hukukun üstünlüğü falan değil çatır çatır politikadan bahsediyoruz. İnadına Baykal diyorsun sen yani. Yani galiba. Açık Gazete. Thank you. Zawinul, Salif Keita ve Trilok Gurtu beraberliğinde Bimoya adlı parçayı dinlemekteyiz. Josef Erich Zawinul dün 7 Temmuz 1932'de doğmuş caz piyanisti, klavyeci ve besteci, aranjör, grup şefi ve çok önemli çalışmaları var. Weather Report grubunda da çalmıştı. Burada bu doğum gününü onun kendisi 2007'de de hayata veda etmişti. Doğum gününü kutladık bu parçayla, Bimoya. Evet, Açık Radyo 94.9 burası ve aynı zamanda da AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz. Ve bu tam anlamıyla Türkiye'ye, Türkiye'nin geleneksel kültürüne de oldukça referanslar, bolca referans içeren bir kararın yorumlanmasıyla meşgulüz. Anayasa Mahkemesi Havet dedi ya da Oğuz Atay'ın unutulmaz ismiyle evet hikayesinde ne evet ne hayır şeklinde bir şey yaptı. Ve aslında kimsenin de fazla tatmin olmamış olduğu görülüyor. Hükümet de şey demiş zaten, referandum olacak demiş diyor. Bir grup CHP'li işte bu iki maddenin bu durumda referanduma kalamayacağını söylüyor. Şimdi herhalde yeni ama çok da etkili olmayacak artık, belli ki 12 Eylül'de referandum olacak gibi. Evet. Yeni minik tartışma herhalde bu olacak. Aslında bu iki madde gidebilir miydi ve gidemez miydi ve gitseydi miydi falan diye. Ama yani Anayasa Mahkemesi, anayasanın 148. maddesinin açıkça ihlal edildiğini görüyoruz bu kararla. Çünkü şeklen denetlenebilir diyen, şekli incelemenin dışında hiçbir şekilde cevaz vermeyen bir incelemeye gerekçesini de sonradan açıklamak üzere kaçarcasına... Bir de tabii şöyle bir ufak ayrıntı daha var ki... söylediği gibi kaçarcasına da... Yani hani basın toplantısında gerekçesini sonradan vereceğiz. Gerekçe demiş. Daha yok. Yani heyecanla aslında beklediğim şey bu, çünkü şuna gerekçe olarak koydu Haşim Kılıç. Değiştirilemez ilk dört maddenin ihlaliyle ilgili bir sıkıntı vardı. Bu yüzden esastan görüştük dedi. Şimdi gerekçeye de herhalde nasıl olur da aslında işte tek oy mu çok oy muyla ilk dört maddenin ihlal edildiği, çünkü oralarını değiştirdiler. Bunu da gerekçede açıklayacak Anayasa Mahkemesi. Bakalım nasıl bağlanacak. Ben heyecanla bu akrobatik manevrayı bekliyorum. Aslında bütün şeye rağmen, böyle epey bir kaçma kovalamacı olmasına rağmen, sonunda bir gazeteci sorabilmiş. Esasa mı girildi sorusunu sormuş. O da evet diyor. Açıkça zaten. Açıkça evet diyor. Ondan sonra peki Anayasa Mahkemesi bundan sonra da esasa ilişkin inceleme yapacak mı sorusuna gayet net bir cevap vermiş. Bugün itibariyle böyle bir şey oldu ama yarın ne olur onu bilemeyiz demiş. Kim öyle kim kala gibi bir şey herhalde. Bir de işte Süleyman Demirel'i de hatırlatıyor eski başbakanlığı zamanında dündür bugün bugündür şeklindeki sözüyle. Onu da hatırlatan bir şey. Her olay, her değişiklik kendi şartları içerisinde değerlendirilir ve bir sonuca varılır demiş. Bence bu günün sözü değil mi sence? Bugün olabilir ama yarın bilemem. Tırnak içinde söylüyorsun. Tabii tırnak içinde. Yani oy çokluğuna bakar en nihayetinde. Her olay, her değişiklik kendi şartları içinde değerlendirilir ve bir sonuca varılır. Çok doğru. Yani mükemmel bir yani eğer, bilgelik. Gerçekten öyle. Ya şimdi durum şu değil mi? Tekrar özet geçecek olursak. Anayasa paketi galiba 12 Eylül'de referanduma sunuluyor. Bu anayasa paketinin iki maddesinin iki fıkrasında değişiklik yapıldı. Esasa anayasa mahkemesi tarafından. Şimdi bunlarla ilgili ne olacağı belli değil ama bundan öte şimdi olan bu gibi. Bu olanla ilgili... Ama bugün tırnak içinde söylüyorum bugün için böyle. Tabii. Yani sonuçta yarın bugün için girdi. Bir garanti veremeyiz Volkan'la sana. Yok zaten Anayasa Mahkemesi de yarını pek göremiyor belli ki. Yarınla ilgili yarın konuşacağız ama bugünlük durum galiba bu. Ama bu durum kimseyi tatmin etmedi. Çünkü aslında Anayasa Mahkemesi'nin esastan hiçbir şey görüşemeyeceğini söyleyen taraflar ki buna hükümet de dahil esastan görüşüldüğünü görmüş oldular. Bu suçtur diyor işte taraf gazetesi de. Bu kararı veren hakimler suç işlemiştir. Türkiye anayasayı çiğneyen, adeta bir senato gibi davranarak yasaların vermediği bir yetkiyi kullanan, milletin iradesine karşı gelen bu yüksek mahkemeyi hak etmiyor diye de bir yorum yapmış. Başyazı gibi bir şey yazmış ve 12 Eylül'e ilk büyük darbe fırsatı 12 Eylül'de diye başlık koymuş bu başyazısına. Bu toplum demokratik denetimden kopuk bir kast gibi işleyen kast sistemi yani Hindistan'daki ve yıllardır darbe hukukunun bekçiliğini yapan bu yüksek yargıyı hak etmiyor. Ve şimdi darbe hukukuna çok önemli bir darbe indirme şansımız var. 12 Eylül referandumunda evet demek suç işleyen bir yargıya hayır demekle eş anlamlı olacaktır diye taraf imzalı bir yazı yazmış. Bugün de şey başlıyor galiba değil mi? Bugün aslında anayasa değişikliği artık referanduma gideceği netleştiğine göre bugün de aslında anayasa değişikliği ile ilgili yetmez ama evet kampanyası start alıyor diyebiliriz herhalde. Yetmez ama evetten kasıt şu, bu değişiklikler eskiye göre daha iyidir ama yeterli değil, daha fazlasını talep edip bu kısmına da evet demek gerekir diyenler. Bu vuvuzelalar niye çalıyor? Çalıyorlar çünkü bu akşam 6.30'da Galatasaray Lisesi önünde de çalacaklar. Vuvuzelalı başlangıç kararı alınmış. Bu akşam, geçen akşam Haşim Kılıç'ın beklenen açıklamayı yapmasıyla birlikte hem bir anayasal suç olduğunu söylüyorlar. Hem de bunun yanında anayasa referandumunun geleceğini ne hükümete ne de meclise bırakılamayacağını, demokrasiyi, halk, tüm darbelerimi 12 Eylül'ün mağdurlar olarak hepimiz savunmalıyız demişler. Yargı darbesine dur diyelim ve evet demek için anayasa referandumu planlandığı tarihte 12 Eylül'de yapılmalı. Bunun için de güç vermeye, 12 Eylül'de referandum istemeye 18.30'da Galatasaray Meydanı'nda buluşalım diyorlar. Vuvuzelası olan getirsin de demiş yetmez ama evet kampanyası. Böylece başlamış oldu aslında galiba. Evet yani son derece şimdi mesela Adalet Bakanı Sadullah Ergin Anayasa Mahkemesi esasa girerek yanlış yaptı demiş. Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Suat Kılıç da benzer bir görüşte. Esasa girerek yetki gaspı yaptılar demiş. Fakat hükümet cephesi paketin ayakta kalmasından da memnun olmuş. Öyle görülüyor. Cumhuriyet Halk Partisi ise memnun kalmamış kısmen geri yön. Onlar radikal bir benim anlayamadığım tam o. İnadına yani, sol inadına Baykal diyorlar hiç onlar. Hiç şüphe yok ama hani kazan doğurunca oluyor da kazan ölünce mi olmuyor kısmına gelmiyor mu? Aynen öyle ama. Ya, ama en yüce bu yönlerin en yüce bilir. Bilgesi Nasrettin Hoca bir de Anayasa Mahkemesi işte. Yani, CHP'nin söylediği şu ana kadar en iyisini Anayasa Mahkemesi bilir idi. Ve ardındansa geldiği nokta şu oldu galiba. Anayasa Mahkemesi de iyisini bilmiyor. Bu da olmadı. Bir yere mi vardık? Tam değil ama yani mesela Grup Başkan Vekili Şahin Mengü şeyden memnunmuş. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu üyeliklerinin belirlenmesinde birer oy sınırının iptalini hukuk garabeti kararla kaldırılmış oldu diye yorumlamış. Ama tatminsizliğini de gizlememiş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istediği tam olmadı demiş. Mustafa Özyürek ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başka sözcüsü referandumda pakete hayır diyeceklerini açıklamış. Evet, bu çok netti ve hatta şey dendi. Dün hangi milletvekilleri hatırlamıyorum çünkü taramalı tüfek gibi insan girip çıkıyordu televizyonlara dün gece. Şey diyordu, çok ağır kıran kırana bir kampanya geçecek Eylül ayına kadar diyordu. Şimdi mesela niye kıran kırana bir kampanya geçecek ben anlamadım. Bu durumda çünkü anayasa, anayasanın laik devlet, hukuk devleti, faşizme gitmeyen yol, demokrasi falan filan gibi kısımlarıyla ilgili galiba paklandı Anayasa Mahkemesi tarafından bu referandum paketi. Evet, paketi. Yani 12 Eylül darbecilerine bir kere yargı yolu açıldı. Hı hı. Bu son derece önemli. Evet. Dün de konuşulduğu gibi mesela. Tek tek maddelerin hiçbirisinde. Videla'nın nasıl yargılandığı halen yargılanmakta Arjantin'in ağır diktatörü. Belki bu yargılanıp cezalandırma yolu evren ve şürekasına da açılacaktır. 12 Eylül darbe. Cunta'nın yani. Ondan sonra Yüksek Askeri Şura ve Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu kararlarına yargı yolunu açan değişiklikler, yüksek yargıda reform yapılması oldukça etraflı bir reform. Yani 26 madde birden değişecek meclisten geçerse 12 Eylül 12 2010'da referanduma sunuluyor. Erken seçim yok demiş Adalet ve Kalkınma Partisi. Evet oyu içinde kampanya yapacakmış. Yani bununla ilgili şunu da söylemek gerekiyor herhalde. Yani biz Anayasa Mahkemesi'nin kararından önce referandum paketi açıklandı. Paketin gayet yetersiz olduğunu ama bu paketin en nihayetinde hiçbir maddesinde geriye doğru bir adım olmadığına göre bu geri ileri kısmı ayrı bir tartışma olarak kalsa da buna hayır demek için bir sebep olmadığını söylüyorduk. Daha fazlasını bastırmak gerektiğini düşünüyorduk. Değişen bir şey olmamış oldu galiba. Yani hani pozisyon olarak. Benim daha çok zorlanacağını düşündüğüm şey şu ana kadar hayır bu faşizmdir, faşizme gidecektir bu maddeler. Niye olur ben hakikaten safiyane anlayabilmiş değilim ama faşizme gidecek ülke diyenler şimdi bunu nasıl açıklayacaklar ve ne üzerinden temellendirecekler diye merakla bekleyeceğim. Gerçi gerekiyor mu bilmiyorum temellendirme. Koridorları açalım mı bu konudaki açıklamalar için açık radyo koridorları? Zaten hep açıktı tartışma hiç dinmiyor nasıl olsa bekleriz. Evet yani Osman Can da şey demiş zaten mahkeme herhangi bir anayasa değişikliği karşısındaki kararlılığını ortaya koydu. İstemiyor bu anayasanın değişmesini ve hala da yok sayılmalı görüşünü kararın yok hükmünde olduğu görüşünü de sürdürmüş. Ama başka formülleri de devreye sokabilir diyor ilginç bir. Evet yani. Mesela Radikal Gazetesi mahkemeden cerrahi müdahale demiş. Neden böyle bir benzetme seçmiş onu da anlamadım. Ya işte hani mesela bağırsak ameliyatı olsa bu tamamı değil bir kısmı alınıyor gibi. Ben öyle algıladım ya da işte ne bileyim işte apandist alınıyor ama devamı geri kalıyor falan gibi. Ne bileyim. Yani iptal yok rötuş var demiş Habertürk'te. Ya tam yani da sıkıntı burada kim rötuşluyor neyi. Yani evet. Gelip benim aslında aa bunlar nasıl saç deyip el alemin saçını çakır çukur düzeltmem tırnak içi gibi bir şey bu. Öyle yapmıyor musun zaten herkes? Ya bir iki denedim tatsız bitti o tıraşlar iyisini yapmayayım diye karar verdim ben son. Evet bu haliyle de hayırlı olsun demiş Başbakan Erdoğan da. Adalet ve Kalkınma Partisi'nde en az zararla kurtardık görüşü hakimmiş. Milliyetçi Hareket Partisi erken seçim istemiş. Zaten istiyordu. BDP referandumu boykot edip Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidecekmiş. Referandum sebebiyle mi? Herhalde evet. Öyle ne alaka? Bence orada bir yanlış anlaşma Habertürk'te, var. Habertürk öyle demiş. Yani çünkü bununla ilgili hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurabilmek... Nasıl olacak diye de bir kısım var. Ama yani yanlış anlaşmalar bu kadar muğlaklığın içinde normal sayılır diye de düşünmek lazım herhalde. Evet, çok son derece karışık bir iş. Öte yandan da peki biraz da çok daha tartışacağız ama biraz da diğer birkaç haberler var, haberlere birkaç kalalım. Çünkü bir saatimiz var ve 5 dakikamız kaldı, 5-6 dakikamız. Yani Kılıçdaroğlu düğünü bırakıp Ankara'ya koşmuş. Bu arada bunu da son söz olarak söyleyeyim. Düğündeymiş. Mehmet Sevigen'in düğünü için İstanbul'a gitmiş. Ama kararı dün akşam açıklayınca programını erken bitirip Ankara'ya koşmuş. Ne yapacak? Gerekli hayır kampanyası için stratejileri belirleyecek herhalde. Böyle düşünmek mümkün. Yani zor bir kampanya bekliyor CHP diye düşünmek de en azından benim açımdan mümkün. Bakalım göreceğiz ne olacağını, biteceğini. Ankara Emniyet Müdürü tutuklandı ve tutuklanır tutuklanmazdı hastalandı. Hastaydı, hastaneden çıktı, tutuklandı ve tekrar hastaneye döndü. Biliyorsunuz eğer üst düzey memursanız böyle hapishane falan gibi şeyler duyduğunuzda zaten hastalanıyorsunuz doğal olarak. Yani çünkü bunca yıl sen hizmet et, sonum hapishane mi olacaktı diye içlenip hastalanmak çok normal bir Türkiye memuru, üst düzey memuru, bürokratı durumu. Orhan Özdemir için de bu kural bozulmadı. Sabah saatlerinde çıkarıldı mahkemece, tutuklandı Ankara Emniyet Müdürü olarak. Ve ardından cezaevine gönderildi. Cezaevinde fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Benim daha çok düşündüğüm şey adi suçların hiç bu konularda böyle üzüntüleri olmaması. Hiçbiri fenalaşmıyor. Hepsi hapishaneye hızla uyum sağlıyorlar ve hiç hastaneye kaldırılmalarına gerek olmuyor. Bu konuda bir belki de tıp dalında uluslararası olan mucizevi bir araştırma konusu olabilir bu. Değil mi? Üst düzey memurların hapishaneyle ilgili uyum sorunları diye böyle bir belki de şey yapmak lazım. Ay, belki de beslenme sistemleri farkı dolayısıyla onlar dayanıksız oluyor. Bir günde mi? Yani daha hani akşam yemeğini bile yiyememiş çünkü. İhaleye fesat karıştırmak ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmak suçlarıyla yakalama kararı vardı. Hakkında Emniyet müdürünün görevleri arasında bunlar yok değil mi? Bunları önlemek var. Genellikle öyle yorumlanıyor ama esasen neye girer bilemiyorum. Hani o konuda tabii karar verecek olan esası görüşeceklerdir. Yani bir böyle bir haber vardı. Sanırım önemli sayabiliriz. Bir diğer haber, dün mecliste sonunda BDP'lilerin kafa tasçı olduğunu da açıklanmasıyla birlikte yine bir bip bip bip bip diye devam eden tartışma yaşandı. Onları bipliyorlar mı? Valla ben şeyden TBMM TV'deki şeyinden versiyondan seyrettim. Ses yoktu. Yani orada bir bip denilmiş. Denilmiş olduğunu televizyondan öğrendim ama kendim bizzat duyamadım ne denmiş olduğunu. Sırrısakın BDP'nin önerisiyle ilgili kafa tasçı ve faşist. Yani valla meclis sola kaydı. Her şey faşist olmakla suçlanabiliyor falan ve bir garip hal, neyse. Bağımsız milletvekili Tayfun için demiş ki BDP'nin bu önerisi kafa tasçı ve faşisttir. Hangi öneri? Nüfus sayımlarında bundan sonra etnik köken de 1960'tan önce olduğu gibi sorulsun diyor. Yani aslında demek ki 60'a kadar Türkiye kafa tasçı ve faşist bir ülkeymiş. Bunu öğrenmiş oluyoruz öncelikle galiba. Ya da ben retorik yapıyorum şu anda. Peki ben bir de sana tırnak içinde bir soru soracağım. Bu Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin naylon üyelikleri meselesi ne oldu? Naylon? Naylon üyelikler MHP'de, yani parti meclisinde olmaya devam ediyorlar. Değişen bir şey yok. O konuda bir açıklama yapmadı değil mi, koşarak düğünden gelip? Yok. Ya, Tarhan Erdem bunu açıklamıştı. Evet. Bunlar üyelik defterine kaydı, karar defterine kaydedilmiş değiller. Böyle şey nasıl olur, bu yasak diye. Bunu da doğrulayamadık çünkü üyelik defteri de yok zaten. Orada. Sonra evet, bir sonraki adımda ortaya çıkan buydu. Neyse, etnik kimlik sayımı kafa tasçılıkmış ve faşistlikmiş. Halbuki memlekette kimin ne olduğunu, kendini nasıl tanımladığını, çünkü kimsenin alnında Kürt ya da Türk ya da Japon yazmadığına göre kendini nasıl tanımladığına dair soru sormak ırkçı ve kafa tasçı olurmuş. Çünkü ortaya şöyle istatistiklerde çıkabilir böyle bir şey yapsak mesela. Türkiye'deki Sünni Türk olarak kendini tanımlayanların %70'i açlık sınırının altında. Ya da devletin hizmetlerinden hiç yararlanamıyor şu kesimler gibi şeyler ortaya çıkarsa bu gerçekten çok kafatasçı ve faşist olur. Evet, doğru. İçli çok haklı. İçi gitmiş adamın. Böyle bir şey oldu dün. Bunun üzerine de Sırrısaka doğal olarak kınama verildi Bibiyip dediği için. Evet, en önemli haberlerimizi galiba bitiriyoruz. Türkiye'den Barzani'ye 3 seçenek. Gerçekten dış politikada gittikçe artan bir hötzöt durumu var bu arada Türkiye'nin. İsrail'e 3 seçenekten sonra şimdi evet. Barzani'ye de 3 seçenek. Çoktan seçmeli sistemi geçtik dış politikada. Netanyahu hiçbirini kabul etmemiş seçeneklerin ama... Hiçbiri de. Şeyi kabul etmiş. Ciddiye almıyoruz diye açıklama yaptı Türk İsrail. Türk görüşüyle konuşmaya kararlıyız demiş. Bir sonuç çıkmadı ben Eliezer'le. Evet. Davutoğlu'nun konuşması ama olsun biz konuşacağız. Zaten bize saldırdılar askerlerimizi diye. Ağır saldırı altındaydı. Onun için öldürmek zorunda kaldı askerlerimiz diye bir açıklama yapmış. Obama da zaten tarihte duyduğum en hoş açıklamayı yapmıştı. Netanyahu'ya gösterdiği ihtiyatlılık, basiret yüzünden... tebrik etti. Yani 9 kişiyi evet. öldürüp 16 kişiyi de yaraladı. Yaralayan bir şey. Gene de restraint nasıl çevrilir? İtidalli hareket etmek. Tabii tabii. Yani. Sakin hareket etti. Sakin çok vakur memnun. Bir duruş sergiledi. neyse Barzani'nin 3 şeyi de ya siz etkisiz kılın ya ortak operasyon ya da biz giriyoruz kardeşim falan gibi bir şey özetlersek. Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı işlemlerle ilgili soruşturmalar abareye diye bitmiş. Adli Tıp Kurumu'nun ne yaptığını Allah biliyormuş esasen. Hızlı geçmek gerektiğinden ayrıntıya girmiyorum. Bence günün en önemli haberi son belki de bunu vermek lazım. Avrupa Birliği krizin faturasını kime çıkarıyor? Çok çok çok netleşti. Emeklilik yaşını 70'e. Hayır. Çalışanlara çıkarıyorlarmış. İlginçtir. Hiç beklemiyordum ben de. Sol gösterip sağ vurdular yine inanamıyorum. 2030'lu yıllara kadar 70'lere yükseltilmesi, 70'e yükseltilmesiyle ilgili emeklilik yaşının gereklilik bildirdi Avrupa Birliği Komisyonu. Başka çare kalmadı çünkü. Hiç emekli olmazsak en güzeli olur'a doğru tabii. geldi artık. 70 yaşında emekli olmak demek zaten ne gerek var şurada 3-5 yıl daha takılacaktık demek gibi bir şey. Krizin faturası hızla ve hızla çıkıyor. Bu arada aracı kurumlar Türkiye'de açıklama yaptılar. Bankacılık aracı kurumları son çeyrekte %60 kârlarını arttırmışlar. Her şey yolunda ama nerede olduğunuza bağlı olarak. Tamamen öyle. Görece peki ben de bu programın geri kalan kısmını oy çokluğuyla kısmen iptal ettim. Açık Gazete. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet, geçen hafta bıraktığımız yerden biraz daha devam edebilecek miyiz diye konuşmuştuk. Evet. Büyüme, Türkiye'nin evet. büyümesi garip bir şekilde de tartışmalar yarattı. Büyüme dış ticaret üzerinden biraz gidelim demiştik değil mi? Evet. Evet, garip tartışma şeydi yani büyüdük mü büyümedik mi diye ortalıkta bir rakam olduğuna göre yani o rakamı esas alırsan neyse odur diyeceksin. Fakat anımsatmak için söyleyeyim ortalıkta iki tane ayrı rakam var o yüzden bu böyle bir şey çıktı. Bir tanesi geçen seneye oranla bu senenin ilk çeyreğinde milli gelirimiz ne kadar? O artmış. Bu tamam. Ama bir de büyüme sürecini anlamak için daha önemli olan rakam bir önceki çeyreğe oranla ne olmuş? Orada sadece binde bir büyüme var. Yani işte orada düşünüyoruz ne oldu diye. Çünkü o büyüme sürecini incelediğimiz zaman yani bir dönemde ne oldu, sonraki dönemde ne oldu, sonra ne oldu diye baktığımız zaman Türkiye'de bir ilginç durum var. Türkiye krize girdiği büyük yara aldığı 2009'un birinci çeyreğinden sonra toparlanmaya başlıyor. Toparlanması şöyle bir önceki çeyreğe göre geliri artmaya başlıyor. Bu bir sene önceye göre arttığı anlamına gelmiyor ama bir önceki çeyreğe göre artmaya başlıyor. 2009'un ikinci çeyreğinde Türkiye %5.4 büyüyor bir önceki çeyreğe oranla. Fakat izleyen çeyrekte bu 3.3'e, daha sonra 1.7'ye ve en nihayet 0.1'e, binde 1'e düşüyor. Şimdi bu ne demek? Türkiye giderek yavaşlıyor büyümesi. Şimdi bu önemli bir soru. Niye? Buna sormak lazım. Ben şeye baktım. Amerika Birleşik Devletleri bu durumda ne olmuş? Avrupa Birliği ne olmuş? Bir de Avro bölgesi ülkeleri ne olmuş diye. Hiçbirinde böyle bir eğilim yok. Yani onlar durakladı, o yüzden biz de duraklıyoruz falan, öyle değil. Yani onlar mesela Amerika'nın büyüme hızı eksiden başlıyor o dönemin ikinci dönemde. Sonra 1.6'ya, sonra %1.4'e, sonra da %0.8, yani biraz düşüyor. Avrupa Birliği ise yine ilk çeyrekte eksi ama ondan sonra işte büyümeye devam ediyor. Yani tabii büyüme hızları düşük bize oranla ama olsun. Yani sonuçta büyümeyi orada böyle şimdilik alt üst eden bir şey yok. Yani bu o ülkelerde işler iyi gidiyor anlamına değil de bizim açımızdan ne oluyor onu anlamak için söylüyorum. Şimdi bu nokta üzerinde durmamız lazım. Ona baktığımızda şöyle bir noktayı görüyoruz. Bir kere bu çeyrekte büyümeye dış ticaretimizin ihracat artı ve ithalat beraberce katkısı eksi geçen seneye oranla. Yani büyümede zaten hep böyle bir etki çıkıyor. Fakat çeyreklik büyümeye bakıldığında Seyfettin Gürsel, Zümrüt İmamoğlu ve Arda Aktaş'ın yaptıkları bir çalışma var. Çifthaneli büyüme umut vermiyor başlığıyla BETAM'ın araştırma notu olarak yayınlandı 30 Haziran'da. Onlar bu mevsimlik düzeltmeleri yaptıktan sonra serilere bakıyorlar ve bu defa ihracatın da büyümeye katkısı eksi çıkıyor. Yani ihracatımız yoluyla büyümek değil, biz ihracatımızdan yararlanamıyoruz büyümede çıkıyor. Büyüme tamamen iç nedenlerle olmuş. O iç nedenlerde özel tüketim ve özel yatırım harcamaları. Ne yok bunun içerisinde? Kamu harcamaları yok. Önemli olan kamu harcamaları. Kamu harcamalarının etkisi çünkü eksi. Çünkü kamu hani bütçe açığını kontrol edebilmek için harcamalarını ilk çeyrekte biraz kesmişe benziyor. Stok değişmesinden gelen pek bir etki de görünmüyor. Şimdi buna baktığımızda bizim ihracatımızda bir sorun mu var diye sormak gerekiyor. Şimdi ihracatımızda sorun yok. Çünkü ihracat artıyor diye cevap verilebilir. Bu doğru, ihracat artıyor. Yani onda bir pek fazla bir söyleyecek bir şey yok ama şunu görüyoruz. Bu rakam, yani eksi katkı şu demek. İhracatın milli gelire oranı bir önceki döneme oranla düşmüş. Bu o demek. Yani demek ki ihracat artsa bile bu artış yeterli düzeyde değil. Bu açıdan da dünyaya bakmak gerekiyor. Yani biz durup dururken niye ihracatımız eski tempoda gitmiyor? Satacak yer bulamadığımız için. Şimdi orada iki nokta önemli. Bir tanesi merkezdeki ülkeler ve bizim açımızdan en önemli olan, yani dış ticaret pazarımız anlamında söylüyorum, Avrupa. Avrupa'da bir durgunluk var. Onun bir yarattığı bir etki var. Şimdi bir de Türkiye'de çok söylenen bir laf var. İşte diğer pazarlara biz satarız. Şimdi böyle söylenince sanki bu kolay bir şeymiş gibi gözüküyor. Bir de ihracatçılara sormak lazım. Yani o pazarlara girip orada uğraşmak o kadar kolay bir iş mi? Fakat bazı başarılar var. Yani buna hiç kuşku yok ve bu da iyi bir şey. Ben de hep savunduğum bir şey. Yalnız buna fazla bel bağladığınız zaman sanki öyle bekleyen birileri var, biz gideceğiz satacağız diye. Bu iş öyle değil. Üstelik de şimdi orada da daha zor. Böyle bir pazar var olsa bile o pazara mal satmak isteyenler attı. Şimdi Avrupa'da bir sıkıntı varsa Avrupalı firma nereye satacak malı? Herhalde civardaki başka ülkelere satacak. Şimdi böyle olduğu için daha evvel orayı o kadar alıcı gözle bakmayan Avrupalı ihracatçılar şimdi o pazarlarda daha aktif olacaklar. Bu tabii diğer ülkeler için de geçerli. Dolayısıyla bizim şimdi önümüzdeki dönemde ihracat olanaklarımız açısından biraz zorlanacağımız bir döneme giriyoruz. İkinci bir sorunumuz da bu iç kaynaklı büyüme olduğu anlaşılıyor. Yani dışarıdan gelen bir olumlu bir etki yok, hatta olumsuz var. İç kaynaklı, orada bir ikinci soru da bu iç kaynaklı büyümenin devam edip etmeyeceği. İç kaynaklı büyümenin devam edip etmeyeceği sorusunu şöyle daha açık bir şekilde şöyle söyleyeyim. Benim bu ay, gelecek ay, önümüzdeki ayda mal alma gücümü arttıracak bir şey olacak mı? Şimdi ona bakınca pek çok kimse onu bulamıyor. Yani Türkiye'de niye ben şimdi daha çok gelirim olsun önümüzdeki dönemde bunu sağlayacak bir şey var mı? İhracat yaptık, gelirimiz arttı, onunla içeride mal aldık, bunu anladık. Ama oradan gelen etki pek olmayacağına göre içeride nasıl gelir yaratacak bir şeyler olacak? Şimdi bu noktanın benim görebildiğim yanıtı yok. O yüzden de pek çok kimse gibi ben de bu büyümenin ikinci çeyrek sonrasında, yani Haziran'dan sonraki dönemde düşeceğini düşünüyorum. Büyüme hızının düşmeye devam edeceğim. Bu ikinci dönemde biraz hızlanma bekliyorum. Ama arkasındaki dönemde düşeceğini bekliyorum. Bunun nedeni de önümüzdeki döneme ilişkin bekleyişler sorulduğu zaman iş çevrelerinden anketlerle, işte Merkez Bankası'ndan soruyor. Orada önümüzdeki dönemle ilgili söylenen şeyler eskisi kadar olumlu değil. Tam tersine olumsuza dönüşmüş durumda. Yani ileriyi çok iyi beklemiyorum diye özetlenebilecek. Yani felaket değil, ondan bahsetmiyoruz ama eskisi kadar iyisi beklemiyorum diye cevap verenlerin sayısı artmaya başladı. Bu herhalde bir gördükleri işte yeni bağıt tekliflerinin düşmesi falan gibi olaylarla ortaya çıkan durum. O yüzden biraz sıkıntılı bir yere giriyoruz. Burada öyle kolay kurtuluş yolları yok. Devlet işte bassın parayı, harcama yapsın deyince işte olmuyor. Yani başka şeyler bozuyor. Bugün Almanya'dan kuşku duyan mali piyasalar Türkiye'den çok daha çabuk kuşku duyar. Yani duysa ne olur dizlerse, borç veremez ama bizim borç almaya ihtiyacımız var. Yani böyle bir problem var. Dolayısıyla o kolay bir iş değil. Bir de ihracatı arttırmak için kuru ayarlayalım şeklinde bir şey var. Görüş yine evet, popüler bir şekilde ortaya çıktı. Şimdi burada Zaman zaman su yüzünde belirir o bu fikir, değil mi? Evet, belirir diyor ve şimdi yani bu aslında bazı insanların yaptığı faaliyetten elde ettikleri kazanç yeterli değil, onların cebine para koyalım demenin başka bir şekilde ifade edilmesi. Şimdi burada bir haklı olan nokta var, bir de bu kısmında çok haklı değil yani bence. Fakat ortalıkta şu var, Türk lirası da değerleniyor. Yani siz bir mal üretiyorsunuz, elinizden geldiği kadar dikkatle bunu yapıyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz Türk lirası işte dolara karşı değerlendiği için sizin malınız pahalı oluyor alıcı açısından. Şimdi bunda firmanın bir günahı yok. Yani adam elinden geleni yapmış, öyle düşünelim. O zaman ne yapacak diye bir sorun var. Şimdi burada ciddi bir nokta var. Yani Türk lirasının değerlenmesi nasıl engellenebilir? Şimdi bu ufak tefek olaylar olsa, geçici hareketler filan, ya belli bir ölçüye artık o şey, bunu Merkez Bankası halledebilir. Ama Türkiye'de Türk lirasının değerlenmesinin nedeni bu değil. Böyle geçici hareketler daima her yerde olur filan. Ama bizdeki olay başka bir şey. Şimdi bir para nasıl değerlenir? Mesela dolar karşısında Türk lirası nasıl değerlenir? Dolar bollaşırsa değerlenir, değil mi? Türkiye'de dolar nasıl bollaşıyor ya, döviz nasıl bollaşıyor? Türkiye ihracatıyla ithalatını karşılayamıyor. Oradan açık veriyoruz. Bu durumda bizim dolarlarımızın azalması gerekiyor. Dolayısıyla Türk lirasının değer kaybetmesi gerekiyor, değil mi? Öyle olmuyor. Türk lirası değer kazanıyor. Çünkü bir de ödemeler dengemizin bu finans hesapları kalemi var. Türkiye'ye büyük sermaye girişi oluyor. Onlar işte borsaya geliyor, menkul kıymet alıyor, şuraya yatırıyor, buraya yatırıyor, mevduat yapıyor. İyi faiz kazanıp gidiyor, onun için geliyorlar. Gelince ne yapıyor? Dolar satıyor. Karşılığında Türk lirası bir şey alıyor. O dolar piyasada bir arz fazlası yaratıyor. Şimdi şunu diyebilirsiniz. Biz bu dolarların gelmesini engelleyelim. Yani dövizin gelmesini engelleyelim. Nasıl yapalım bunu? Yasaklayalım. Şimdi evet, yani yasaklayabilirsiniz. O tabii bu düzen değil, başka bir düzen olur. Ama yasakladığımız zaman ne sonuç yaratıra bir bakmak lazım. Çünkü Türkiye'ye bu para niye geliyor? Türkiye'nin tasarruf açığı var. Türkiye yeterince tasarruf yapamıyor. Kaynağa ihtiyacı var. O da dışarıdan temin ediyor. O da böyle geliyor. O şekilde, bu şekilde. Tabii orada da öyle gel böyle gel de diyemiyoruz. Yani bana sorsanız Türkiye bütün yabancı sermaye bir tek yerden gelsin. İzmir Limanı'ndan gelsin. Tek bir biçimde gelsin. Makine teçhizat şeklinde gelsin. Türkiye'ye fabrika kursun. Oradan ürettiği malı içeriye de dışarıya da satsın. Nokta. Çok güzel de adam öyle gelmek istemiyorsa ne yapacağız? Yani bir de onun tercihi var. Böyle de bir sorun var. Onun tarafta bir önemi var mı onun tercihinin? Yani küsme özgürlüğü var. Biz tabii burada yaşadığımız için küsemiyoruz ama o küstüm başka yere gidiyorum diyor. Diyor, evet. Ya da Çin gibi olursunuz. Yani tasarruf eğiliminiz çok yüksektir. O zaman dersiniz ki böyle gelirsen iyi davranırım. İşte sempati gösteririm, sana arazi veririm, neyse ne gerekiyorsa. Öbür türlü gelirsen de yani yasaklamasan bile çok da iyi davranmam. Çünkü tasarrufunuz yetiyor. Rusya'nın da aynı durumu var. Yani Türkiye'de tersine bir durum var. Şimdi bu önemli bir nokta. Şimdi Merkez Bankası niye sınırlıdır onu söyleyeyim. Çünkü Merkez Bankası ne yapacak bu durumda? Döviz fazlasını piyasadan emecek. Yani piyasadan döviz satın alacak. Döviz satın alınca piyasaya Türk lirası verecek. Piyasaya verdiği Türk lirasının talebi destekleyerek enflasyon yaratması ihtimali var. O zaman o parayı geriye çekmeye çalışacak. Benim elimde Türk lirası var. Merkez Bankası'na niye vereyim? Merkez Bankası diyecek ki sana iyi faiz vereyim, ver. Peki derim, ben iyi faiz veririm ve gider dışarıdan yine dolar alıp gelirim. Çünkü iyi para kazanıyorum. Böyle olunca Türkiye'ye döviz girişi artıyor. Nitekim müdahaleler öyle etkiler de yaratabiliyor. Hani Merkez Bankası'nın bir beceriksizliğinden bahsetmiyoruz. Bu olay zor, onu söylemek istiyorum. Dolayısıyla birkaç aracı bir arada çalıştırıp olayı bir kurumun üzerine yıkmadan mesela Türkiye'nin tasarruf eğilimini arttıracak önlemler almak falan gerekiyor ama o da bugünden yarın olacak bir hikaye değil. O yüzden gözden geçirmesi gereken pek çok konu var. Mesela sanayimizde ihracat yapan sanayimize iyi bakmamız lazım. Hangi sanayi daha çok ihracat yapıyor? Neden? Çünkü eğer Türk lirası değerleniyorsa ve bu sizin ihracatınızda maliyetleri yükseltiyorsa girdilerinizin Türk lirası cinsinden olmamasına dikkat edersiniz. İthal girdi kullanırsınız. Türkiye'nin ithalatı da artıyor. Ve en çok ihracat yapan endüstrilerimizden biri otomotiv endüstrisi. Doğrudan ve dolaylı ithalat gereği yüksek olan bir endüstri. Yani mesela tekstile oranla yüksek olan bir endüstri. Değil mi? Yani bu kötü bir şey değil. Ayrıca da başka türlü yapamazsınız. Yani bir firma bir arabayı belli bir standartta yapıyor ve şu marka bilmem saat var diyorsa içinde o marka saati alacaksınız. Yok evet. Bizden çıkanlarda Hasan'ın yaptığı saati koyacağız diyemezsiniz. Dolayısıyla o da bunların işin doğasında var. Ama buna da dikkat etmek lazım. Şimdi biz bazı ürünler üretiyoruz ki Merkez Bankası'ndaki arkadaşlarımızın değerli çalışmaları var bu konuda. O ürünler yurt dışındaki piyasalara hitap eder hale geldi. Yani biz onları o şekilde tüketmiyoruz içeride. Dolayısıyla yurt dışında bir şok yiyince Türkiye bu defa olduğu gibi onu iç pazarla da telafi edemedik. Çünkü biz o ürünleri mesela o tip otomobilleri yani şey yaparak söylüyorum öyle değil tabii hepsi otomobil meselesi değil. Kullanmıyoruz da başka marka kullanıyoruz diyelim. O zaman o üründe bir duraklama olunca aman içeride talebi arttırırsak içeriye satarız ve öylelikle ekonomi krize girmez diyemiyoruz. Önümüzdeki dönemde dünya harika gidecek mi? Onu şey yapamıyoruz. Bunu söyleyecek durumda değiliz. Bu olayın çözüldüğü yani içinde bulunduğumuz krizin çözüldüğü söylenemez. Önümüzdeki dönemde mesela gelişmekte olan ülkelerde yepyeni sorunların çıkmayacağını söyleyemeyiz. Çünkü bunun temel nedeni bu krizin yayılma biçimi ve hızının epeyce sektörden sektöre, ülkeden ülkeye farklı olması, zaman içerisinde başka yerlerde bir birikime yol açabilir olması. Bunları yani bilinse tedbiri alınır ama bilmediğiniz için her an bir şey de ters gidebilir. Bütün bunları hesaba katıp bir şey yapabilir miyiz, yapamaz mıyız da üzerinde çok iyi düşünülüp yani büyük laflarla geçiştirilmeden somut tedbirler alınması gereken bir nokta. İşte böyle bazı kaygılarım var. Evet, yani peki bunun ardından sorulacak klasik soruyu da sorayım bari. Yani nasıl görünüyor gelecekteki görünüşü? Nasıl bir yol izleyeceğe benziyor bu büyüme meselesi? Büyüme meselesinin önümüzdeki bu çeyrekte Türkiye'nin bir önceye oran yani şey olarak 11.7'yi tekrarlaması diye bir şey söz konusu değil. Çünkü o bir önceki çeyrekte %15'e yakın ekonomi daraldı. Cümle önceki yılda bu böyle oldu. Ama çeyrekten çeyreğe büyümede biraz daha hızlanacağını bekliyorum. Ama ondan sonraki dönemde büyüme hızı şey olabilir. Düşmeye başlıyor. Yani Türkiye ekonomisinin bazı insanların yaptığı tahminlerden daha kötü bir büyüme performansı göstermesini bekliyorum. Yalnız bu kötüyü dediğim zaman işte eksiler bilmem onlardan bahsetmiyorum. Hani 6 olabilir geçebilir derken bana öyle geliyor ki bu 5'lerde falan kalabilir. Ve bu arada alacağımız tedbirler de bizi 2010'u kurtarmaz. Ama bu tedbirleri alırsak 2011'de biraz daha rahatlarız. Evet. Ama o alınacak tedbirlerin topluma satışı kolay değil. Yani bazı yükler getirecektir. Seçime doğru giderken hükümet bu tedbirleri alır mı? Muhalefetten gerekli desteği görür mü? O sorular bizde çok kolay evet yapılır denecek sorular değil. Biraz evvel de işte bir siyasi olayı tartışırız. Bir de onları da unutmamak lazım. Yani sonuçta herkes bu konuya bakmıyor. Aslında pek fazla kimse de bakmıyor. Bakmıyor, evet. Peki, çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. like the sun. Pink Floyd'dan Shine On You Crazy Diamond adlı parçayı dinlemekteyiz. Syd Barrett grubun kurucu elemanlarından Syd Barrett'ın 2006 yılında bundan 4 yıl önce 7 Temmuz'da bugün ölmesi vesilesiyle çaldığımız bir parça. Onun için yapılmış. Kendisi bilindiği gibi kısa bir süre sonra grup çalışmalarına devam etmeyip delirmişti. Uzun sürede kendi bağımsız bir, bütün dünyadan da biraz kopuk bir ilginç hayatı yaşadı Syd Barrett. Çok önemli bir müzisyen olarak da biliniyor. Onun için yapılmış bir şarkı Shine On You Crazy Diamond. Syd Barrett'a da bir günaydın dedik. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz olacak. Ömer Laçiner'le birlikte olacağız. Kendisi Birikim Dergisi ve İletişim Yayınları'nın editörlerinden ve İletişim Yayınları 1500. kitabını geçenlerde yayınladı. Bu enteresan bir serüven. Karl Marx'ın Tanıl Bora çevirisiyle Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire adlı eserini yeniden yayınlayarak 1500. kitaplarının kutlamış oldular diyeyim. Bu serüveni kısaca konuşmak üzere Ömer Laçiner konuğumuz olacak. Açık Gazete. Açık Radyo'dayız, 94.9. Aynı zamanda da Açık Gazetesi'nde onun bugün bir konuğumuz var. Ömer Laçiner'le birlikteyiz. Kendisi İletişim Yayınları'nın editörlerinden biri. Birikim Dergisi'nin de yıllar yılı başında, başında bulunan ekipten birisi. Hoş geldin Ömer. Hoş bulduk. Evet, bugünkü asıl bu konukluğun sebebi de oldukça insanların bir kısmını beni mesela haset içinde bırakabilecek bir durum. Yani İletişim Yayınları'nın 1500. kitabı. Karl Marx'ın Louis Bonaparte'ın 18 Brumaire'i Tanıl Bora çevirisiyle yayınlandı. Ve Ahmet İnsel'in sunuşu senin de son sözün ne? Fakat ben esas itibariyle bu İletişim Yayınları'nın olağanüstü diyebileceğim serüveniyle ilgili olacak. Yani 1500 kitap tabii başlı başına olağanüstü bir şey, gerçekten tebrik ederiz. Onun dışında da siyaset felsefesine, siyaset sosyolojisine ve genel anlamda siyaset kültürüne neler getirdi? Herkesin kafasında belli bir fikir var ama içeriden siz nasıl bakıyorsunuz? Valla tabii... İletişim Yayınları'nın yani yayın perspektifi ya da yayın felsefesi tabi Birikim Dergisi'nin kuruluşundan itibaren başlayan bir şey. Yani 1980'lerde 83 senesinde bir İletişim Yayınları olarak sahneye çıktı bu yayın evi. Ama onun öncesinde de Birikim Dergisi'yle başlayan bir sürecin devamı. Evet. Araya bir kesinti girdi. Herkesin bildiği 12 Eylül darbesi girdi. Bunun o 3 sene hem dergiye hem de bizim genel olarak bütün yayın faaliyetlerimize verdiği aradan sonra biz ilk defa bir takım basın bültenleri falan aracılığıyla yeniden yayın faaliyetine başladık ve sonradan da İletişim Yayınları kuruldu. İletişim Yayınları kuruldu. Aynı zamanda o dönemin etkili ilk defa bir muhalif gazetesi dergisi olarak yayınlanan bildiğimiz Yeni Gündem. Yeni Gündem evet. Dergisi çıkartıldı 15 günlük, sonra haftalık oldu. Bunun etrafında da bir İletişim Yayınları olarak da ikinci bir yayın faaliyeti yapıldı. İletişim Yayınları o sırada bizim daha önce yaptığımız ama 12 Eylül darbesiyle birlikte tabii yeni bir durumdu. Onun da değerlendirmesini içeren buradan çıkarttığımız sonuçlara göre bir yayın politikası saptamış. O da şuydu. Bu darbenin ve onun uygulamaya koyduğu bütün diğer pratiklerin Türkiye toplumunda bir çeşit böyle bir zihni kesinti yarattığı. Bir çeşit yani siyasetin, siyasal değerlerin ciddi bir erozyonu ve kırılmasını yarattığını düşünerek bunu tamir edebilecek bir araçlar üzerine düşündük. Bunun bir ayağı Yeni Gündem'de. Yani Türkiye'de muhalif bir sesin olduğunu, resmi görüşlerin, resmi yargının dışında mevcut durumu sorgulayan, yeni değerlerle duruma bakmamızı bize öğütleyen bir yayın organının çıkartılması yanı sıra, aynı zamanda bu söylenenlerin altyapısını oluşturabilecek olan da yayınlara girişildi. O bakımdan da mesela İletişim Yayınları'nın ilk şeyi, yayınları, ilk esaslı yayını, Cumhuriyet dönemi Türkiye Ansiklopedisi'dir. Evet. 15 ciltlik bir seriyle bu. O sırada çok yaygın ve çok bastırıcı bir şekilde toplumun üzerine salınmış olan bu Kemalist, Atatürkçü ideolojinin tarih yorumuna karşı Cumhuriyet döneminin başka bir muhalif açıdan bakılması, her boyutuna, kültür, ekonomi, tarih, siyaset her alanına alternatif bir gözle bakılabileceğini, o yaklaşımın gizlediği ya da başka türlü gösterdiği olayların gerçek yüzünü sergileyen böyle geniş, ilmi değeri de yüksek olduğu için de çok fazla da kimsenin ses çıkaramayacağı bu doygunlukta büyük bir yayın faaliyetiyle biz işe başladık. Tabii bu daha sonra diğer kitaplarla, iletişim yayınlarının yayınladığı diğer kitapları da sürdü. Biz yayın alanının aşağı yukarı bütün alanlarında şiir, mizah ve çok sonraları eklediğimiz çocuk edebiyatı dışındaki bütün diğer alanlarında da yayınlar vermeye devam ettik. Ve burada yapılan şey düşünce dünyasının bir bütün olduğu. Her ne kadar biz siyasal amaçları olan bir yayın evi olsak dahi bu siyasal dediğimiz şeyin hayatın bütün alanını kapsadığı için, ve evet. Bu bakımdan da her alana yönelik ciddi bir yayıncılığın şart olduğunu bilerek bunları yaptık. Ben de onun geldi. İçin evet. Zaten biraz da siyaset evet. Kültürü gibi evet. Bir kavram kullanmaya çalıştım. Evet. Çünkü ben öyle bizim baktığımız yerden de böyle evet. Bir perspektif görünüyor. Geniş bir siyasal evet. Alan yani kamusal biz, alan. Yani eklemek istiyoruz. Biz mesela bizim siyasal dergimiz olarak mesela bir birikim dergisinin bir de sosyalist kültürdür adı. Sosyalist evet. Kültür dergisidir. Bizler her zaman için siyasetin bir kültürel ve değersel boyutu olduğunu her zaman bilmişizdir. Başından beri biz sosyalist kültür demişizdir. Siyaset evet. Demekten ziyade kültür demeyi yaptığımız daha fazla siyasete dönük olduğu halde bile biz bunun bir kültürün içinden bir siyaset olduğunu, bir kültür boyutu olduğunu her zaman bildik ve her zaman bunun bilincinde davranmayacağız. İletişim yayınlarında da aynı şekildedir. Evet yani bu 1500. kitap ne kadarlık bir zaman dilimi içinde? Valla kısa oldu. Bizler aslında biraz o konularda 1000. kitap, 1500. kitap gibi şeylerden biraz sonra geç farkı diyoruz bunlara. Evet, böyle biz onlara meraklıyız radyo oldukça olarak. Az. Evet. Yani bu senenin hatta Ocak ayı falandı galiba yani. Hani böyle birileri söylemiş, birileri söyledi. Onun üzerine de ya buna bir şey yapalım dendi. Ve işte mesela Tanıl, işte, çevirmen Tanıl. Öteden beri zaten böyle Türkiye'deki Marx çevirilerinin biraz yani öyle aceleye getirildiği hatta yanlışlar olduğunu falan kendi aramızda söylerdik yani. Brumer'de çok tabii yani muhteşem bir kitaptır yani. Hani evet. Olarak. Tanıl bunu çevirmeyi ve böyle deyince herkes dedi ki bu 1500 kitabımız bu olsun. Bunu biraz böyle özenle yapalım dedik yani hani 1500'e yakışır, Marx'a yakışır. Böyle bir kutlamaya yakışır. Bizim her kitaba göstermemiz gereken ama işte o şartlar nedeniyle tam gösteremediğimiz, özeni gösterebileceğimiz. Dolayısıyla da işte Marx konusunda da bizler yani cahil sayılmayız yani hani. O bakımdan da hani bunu biraz daha böyle daha özenlerim. Hem Marx'ın ruhu şad olsun, hem iletişim yayınları yani hani yaptığı işte memnun olsun. Hem okurlarımız yani hani bu vesileyle böyle bir kitabın, böyle bir edisyonla sunulmuş olmasından memnun olsunlar. O bakımdan da yani hiç tartışma olmaksızın Marx kitabı seçildi. Evet. Tanıl bunu yani olağanüstü bir hızla Almanca aslından ve diğer daha önce ilk basımlarını ve sonraki basımlarını karşılaştırarak işte tercüme etti. Çok yani onun o akıcılığını, Marx'ın dilini vermeye çalışıldı falan filan. Biraz daha böyle hani özel bir özen gösterildi. Yoksa Marx'ın kitabı 18 Brumer yayınlanmıştı daha evet. Önce. Yayınlanan çeviriler de vardı yani. Yani öyle çok vahim yanlışlar olduğu da söylenemez yani. Yani. Ama biz yani bu 1500'lü kitap adına bunu... Bu böyle şeyler biraz da jestüeldir. Jestüel tabii. Bir de tabii yani Türkiye'nin bu son 10 yıldır tartışa geldiği konularla evet. Da çok ciddi bir bağlantı olan... Darbe meseleleri. Bir yanı var bunun. Tabii motamot tercüme edilebilecek, şemalaştırılarak aynen uygulanacak bir şey değil. Ama ilham verici bir kitaptır. Benim de orada kitapta yaptığım yani onun son sözünde yaptığım şey 18 Brumer'in dönem dönem ne kadar değişik durumlarda ilham verici olduğu. İlham güncelleştiği yani. Değil mi? Evet. Klasik kitaptır bu yani. Kelimenin tam anlamıyla bir klasiktir. Yani Marksist olmayan birisi, haz etmeyen birisi dahi yani kitabın büyüsüne kendini kaptırmadan edemez. Eğer edemiyorsa o zaman hakikaten cahildir falan yani. Yoksa yani ilmi çalışmanın, analiz derinliğinin hakkını verebilecek olan bir zeka, bir akıl, bir bilgi bu kitaba bigane kalamaz yani. Bunu her zaman böyle bir arada bir dallayıp okumakta yarar vardır. Evet, öyle tam, bir kitaptır da. Evet, tam da evet. Onu yani öyle bir kavram üzerinden bir soru soracağım. Şimdi gene hissiyat olarak sadece içimizde olan bir şey. Şimdi özellikle dünyada da var ama Türkiye'de son dönemlerde iyice böyle bir aklın uykuya yatırıldığı akılda evet, rasyonel evet. Düşünceden uzaklaşıp işte bir çeşit tamamen ben görmesem daha iyi evet. İnkarcılık gibi bir şeyin var olduğunu ben evet, şahsen evet. Sübjektif olarak düşünmekteyim. Özellikle bu Ergenekon meselelerinde falan evet. Çok karşımıza geliyor işte hukuk bürokrasisinin evet. Garip gelen davranışları. Peki siz bütün bu serüven içinde Marx'ın da adını bir kez daha analım. Yani bu bir düşünce çabası, rasyonel çok derin bir tahlili yapmaya, illa katılıp katılmamak önemli değil tabii. Çabanın kendisi müthiş tabii. Şimdi sizin bütün bu yayınlarla, geniş bir şeye yayılan siyaset kültürüne yayınlarla bu akli, yani aklı selim işte diyelim ona, rasyonel düşünceyi filan getirmekte bir katkınız olabildi mi? Nasıl bakıyorsunuz meseleye? Tabii bunun şöyle bir katkımız oldu diyebilmek bize düşmez. Yani bunun nihayet alıcısı insanlar değerlendirecek ama biz niyetimizi söyleyebiliriz. Evet. Tabii o niyetimizden de yargılanabiliriz. Yani biz hani kendimize koyduğumuz çıtadan yargılanırız. Evet. Bizler yani iddialı bir yayın eviydik. Aynı eviyiz ve yayın evi olmakta devam edeceğiz. Evet. Tabii ki yani hani onun içindir ki mesela iletişim yayınlarında çok büyük, her yayın evinin böyle kolay kolay şey yani altına girmek istemeyeceği büyük ansiklopediler çıkarttık biz. Yani Cumhuriyet dönemi ansiklopedisi, Tanzimat dönemi Türkiye ansiklopedisi, bunlar büyük 10 ciltlerin üzerinde falan ciltleri olan şeyler. Çağdaş Liderler Ansiklopedisi, iletişim şey, bilgisayar ansiklopedisi falan tedavülden kalktı ama çıkarttık yani hani bunları. İşte ne bileyim Türkiye'nin dış politika tarihiyle ilgili büyük ciltler, 3 cilt seviyesinde, 2 cilt seviyesinde şeyler. Türkiye'de siyasi partiler tarihi falan, Türkiye'de sol düşüncenin tarihi, Marksist düşünce ansiklopedisi falan gibi veya Türkiye'nin siyasal düşünce tarihi, 9 ciltlik falan böyle büyük devasa kitaplar bunlar yani. Bunlar ancak iletişim yayınları gibi böyle bunu yaptığı işi aynı zamanda bir misyon kararlılığıyla yaptırtan yayın evlerinin altına girebileceği uzun vadeye yayılmış. Evet, burada kısa vadede bir şey elde edilemez. Siyasal düşüncenin ne olursa olsun mesela bizler orada bu siyasal düşünceler Türkiye'de siyasal akımlar ciltlerini çıkartırken dini düşünceyi de bir cilt halinde verdik. Milliyetçiliği de verdik. Kemalizmi de verdik. Ama bugün bunlardan değiliz. Bizler bunların gayet mesafeli bir zihniyete mensubuz. Ama sanırım İslamcılık cildini alan bir İslamcı yani kendi ideolojisinin orada eksik tanıtıldığını falan söyleyemez. Kendilerinin yapabildiğinden daha iyisi yapılmıştır diye iddia edebilirim yani. Ya da bir milliyetçi. Milliyetçilikle ilgili şunları eksik yapmış, şurayı bilmem ne yaptı ya, biz her düşünce akımına yani onun ciddiyetine uygun şekilde davranmasını bildik. O bakımdan da birikimin belki yani hani kitap neşriyatıyla yayınlanabilecek olan yayın evleri elbette var Türkiye'de. Çok saygın yayın evleri de var yani. Hani bizler bu konuda şey yapmıyoruz. Ama zannediyorum ele aldığı konuyu ne olursa olsun yani böyle bir militan tavrı ya da kötü bir taraftar tavrına falan kapılmaksızın konunun ciddiyetiyle ondan sonra konunun gerektirdiği vukufla buna eğilme özelliği olan çok az yayın evinden biriyiz. O bakımdan da bir milliyetçi bile iletişim yayınlarında kendileriyle ilgili bir kitap çıktığı vakit bunun dürüst bir kitap olduğunu, derinlikli bir kitap olduğunu bilir. Ona göre alır. Bunun hayati bir önemi var. Gayet çünkü tabii. Tartışma platformu olmaksızın zaten bu yoksun bulduğumuz aklı devreye sokamayız gibi geliyor. Bir de ne olursa olsun dediğim gibi yani bir şeye karşı olmak başka bir şeydir. Karşı olursunuz, olabilirsiniz. Olmanız lazım. Yani. Evet, sercilik yapmak zorundasınız çünkü nihayet yani. Ama gayri ciddi olamazsınız. Ahlaksız olamazsınız karşınızdakine karşı. Karşınızdakiyle bir mücadele yapıyorsanız bunun dil sürçmeleri, küçük bilgi eksiklikleriyle falan yani hani böyle üstüne gidip de yani oralardan bunu böyle diskalifiye etmeye çalışmak küçüklük tavırdır. Bizler her zaman için karşı çıktığımız düşüncelerin bile en kuvvetli taraflarından onlarla muhatap olmaya çalıştık. Ve bunun dışında böyle bir şeyi biz kendi dürüstlüğümüze, etik anlayışımıza uygun bulmadık. Milliyetçilikle mi mücadele ediyoruz? Bunun en saygın görüneni, en etkili görüneni, en güçlü göründüğü noktayı, en iyi anlatanı karşımıza aldık biz. Yoksa onu sıradan şeylerini almadık. Analiz yaptığımız vakit de öyle. Onun için de bizde yapılan analizler, yani bayağı ciddi analizler, ciddi eleştiriler olmakla birlikte o kadar büyük öfkeyle karşılanmasının belki de sebebi budur. Evet, yani ben bir de onu da aklımdan geçen sorulardan biri oydu. Şimdi birikimin o uzun geçmişi diyelim ki 25. yılında burada konuşma fırsatımız da olmuştu onu gene Açık Gazete programı içinde ama yani birikimden başlayarak bütün bu yayınlarla, kitap yayınları, ansiklopedi yayınları ve işte Yeni Gündem gibi önce 15 günlük sonra da haftalık dergilerle kat edilen bu zaman içi mesafede durumu nasıl görüyorum? Yaşladığımız noktaya göre hem yayın evinin kendisi ve bunu düşünen, analiz yapan insanlar olarak hem de ülkenin kendisi nasıl bir duruma geldi? Şöyle diyeyim, yani hem sorunuza cevap veririm ama bir de belki eksik kalır diye endişelendiğim bir konuyu da burada hemen söyleyerek o soruya geçeyim diyorum. Birincisi, bu dergi tabii sadece editörlerin, yayıncıların falan eseridir. Dergi diyorum, yayın evi. Bütün yayın evi, 500 evet. Yıllık şey, 1500 kitaplık yayın. Yani burada mesela bu iletişim yayınlarının kuruluşunda başlangıçta son derece önemli olan mali desteği vermiş Osman Kavala'ya özel olarak tabii burada yani minnetimizi bildirmek zorundayız. Yani hani onun varlığı ve katkısı olmaksızsaydı birikim yayınları olur muydu olmaz mıydı bilemiyoruz. Yani bizler gene bir yayın faaliyeti yapardık ama böyle olur muydu bilemiyoruz yani. Hani. Ama o zaman yaptığı katkı hayatidir. İki, bizler yani şurada isimleri geçen bu gibi şeyler konusunda sık sık mikrofonların ya da ekranların karşısına giden insanlar birikimin bir parçasıyız. Bizler önemli bir işlev görüyoruz orada ama perdenin gerisinde olup da bunun kadar önemli işlev yapan arkadaşlarımız da var. Teknik servistekiler dahil. Bizim teknik servislerimiz mesela buradaki elemanların çoğu 15-20 senedir oradadırlar. Ve bizim onlarla olan çok kendine özel bir ilişkimiz vardır. Yani bizler dışarıya karşı yayınlarımızla verdiğimiz mesajı kendi iç ilişkilerimize de yansıtırız. Orada öyledir yani. Oradaki insanlar da görüşleri, hayat tarzları bizimkinden çok farklı olmalarına rağmen oranın kendi evleri olduğunu bilirler. Biz o duyguyu verebilmek için çabalamışızdır. İki, buralarda çok fazla böyle hani şanlı şöhretli gözükmeyen, işte bu derginin çok küçük badirelerden geçiyorsunuz. Birikim kar eden bir yayına işte sen beni tanıyorsun. Ben 25 sene evvel neyse bugün doğayım. 25, 10 sene sonra da böyle olacağım yani. Biz mesela Orhan Pamuk gibi bizim çok satan yayınlarımızdan tabii ki ciddi paralar da kazandı bu yayın evi. Ama biz bunları hepsini yayın evine verdik. Ama bunlar iyi zamanlarımızdı. Bir de bunları bulamadığımız zamanlar oldu. Mali krizlerden geçtik, idari krizlerden geçtik. İşte ne bileyim dağıtımda falan bir sürü problemlerle karşılaştık. Para akışlarında falan. Bunları yöneten arkadaşlarımız da vardı. Yani belki onların katkısı olmasaydı bizim gibi bu işlerden hiç anlamayan adamdan eline düşse bunlar da olmazdı yani. Evet. Şimdi dolayısıyla insanlar da şu şey olmasın yani hani bu tür çabalar tıpkı burada radyodaki gibi yani hani. Yani önde gözükenlerin yani eseri değildirler yani. Hani bunu da arkadaki olan çabaların da kadrini kıymetini bilmeliler yani. Bu bir bunda ekip. Yani kolektif bir. Kolektif bir çabadır bu yani. Evet. Bizler sadece onları sözlü düzeyinde anlatan insanlarız. Bu bakımdan bütün bunun yani bunu şunun için söylüyorum. Benzer teşebbüsler her zaman yapılabilir. İletişim bir çıta getirmiştir mesela. Birileri bugün birileri kalkıp bunun çok daha ötesini yapabilir. Yeni zamanlar geliyor çünkü. İşte bu elektronik iletişimde bilmem neyle falan mesela birikim gibi bir müessi bu dünyada yaratabilmek de mümkün. İyi bir fikir, kararlı bir kadro. Zamanın getirdiği problemleri çözen ve ona uygun araçları falan düşünebilen, tasarlayabilen, uygulamaya koyan birileri bir yaklaşım, bir perspektif. Pekala yarın bir gün işte iletişim gibi kendinden bahsettiği bir şeyleri yapabilir. Bizler iletişimin bugünkü durumundan bahsetmeyi kabul ederken böyle bir etki yaratabileceğini de düşünerek yani bir teşvik olabilir diye de bunları yapıyoruz. Evet, örnek gibi olmuş. Evet, biz de evet, daha evet. İlk şeyde ortaklık payı olarak Abidin Dino'nun litografilerini dağıtırken arkasındaki plakete bu gösterdiğiniz böyle bir ortaklaşa çabayı gösterdiğiniz şeyin örnek diğer benzeri şeylere örnek olması dileğiyle demiştik. Evet. Çok, bu haklı rekabet. Gayet çok iyi çok bizler de onun için de mesela ha bir de bu dediğiniz gibi yani hani tabii ki iyisini yapmak için uğraşırız. Ama sizin alanınızda iyi şeyler yapanları tebrik etmeyi, imrenmeyi, onları da teşvik etmeyi bilmeliyiz yani hani. Yani onlar bizim, herkes bizim dostlarımızdır. İyi iş yapan herkes dostlarımızdır. Elimizdeki imkanlarla birbirimiz. Bizler kısıtlı imkanlarlayızdır her şeye rağmen. Türkiye gibi yani küçük adaların olduğu falan bir yerde bu adalar birbirlerine bir şekilde transfer yapabilmelidirler yani. Yani o bakımdan biz bunu hiçbir zaman ihmal etmedik yani. Yani eksiğimiz olmuştur ama yani şeyimiz olmamıştır. Evet, dayanışma hayati bir faktör değil mi? Bunlar yapılmalıdır ama sanki tek başınaymış gibi de çalışacağız. Yani evet. Herkesin üzerine çok fazla bindirmemeye. Yani çalışacağız ayrı. O bakımdan tekrar yani bunu bir hatırlattıktan sonra evet. Sorunuza gelelim. İstersen siz bir daha... Bir daha şey evet yapalım. Hatırlatalım. Yani Ömer Laçiner'e biz burada 3 Ömer olarak yapıyoruz programı. Ömer Laçiner'e şunu sormuştum ben de. Yani bu zorlu bir, çok Türkiye'de çok alıştığımız zorlu serüvenlerden biri ama başlangıç noktasından bugüne işte kendi koyduğunuz katkılarla nasıl evrildiniz? Hı. Yani kendinizi fikrende nasıl yeniden ürettiniz, üretebildiniz mi? Ve Türkiye nasıl bir evet. yere geldi gibi bir büyük soru yani, tabii ki bizler yani aylık, 3 aylık ya da yıllık işte yayın kurulları toplantıları yaparız. Yani buralarda bir durum değerlendirmesi yapılır. Yani yayın politikamızın değerlendirilmesi ve önümüzdeki yıl ya da önümüzdeki dönem neler yapabileceğimizi, hangi konulara ağırlık vermemiz gerektiğini oraları da saptarız ve bunu da elimizden geldiği kadar da iyi uygulamaya çalışırız. Tabii bu arada bizim başlangıçta ağırlıklı olarak ele aldığımız konular ilk zamanlarda daha ziyade Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş döneminin problemleri, Türkiye toplumunun yapısı falandı. Fakat daha sonraları bir iki önemli olay oldu. Bir, Türkiye'de mesela bu kimlik problemleri, kimlik sorunları çok sandığımızın da ötesinde ağırlık kazandı. Biz bunu bilmiyor, tahmin etmiyor değildik yani. Ama bu bizim sandığımızdan çok daha önemli ve acil hale geldi. İki, dünyada çok önemli değişiklikler. Düşünün ki biz 1983'te iletişim yayınlarını kurmuşuz. 1989'da işte duvarlar yıkıldı, bilmem ne oldu, oldu, bu oldu. Bu tabii ki iletişim yayınları. Birikim diye durmadan dilim döner ya. Çünkü bizim için birikim yayınları bu işin çekirdeğidir. Evet. Esasıdır. Yani iletişim yayınları da bunun devamında olan bir şeydir. O bakımdan bunlar böyle hani nerede bir geçiyor, nerede o başlıyor falan biraz zor oluyor bizim en azından zihnimiz. Onun için ikide bir karıştırıyorum. Kimse kusura bakmasın yani o bakımdan. Biz duvarın yıkılması falan dünyada işte bu reel sosyalizmin çöküşü bize hazırlıklıydık buna. Bizim için öyle büyük bir sürpriz sosyalizm mahvoldu falan havası yaratılmadı. Hatta biz orada sanki sosyalist perspektifin önü açıldı gibi de bir şey düşündük. Bu işin kansız olabildiği kadar, göreli olarak kansız olması da bizi sevindiren şeylerden biri. Çok kanlı bir süreç de olabilirdi bu. Olmadı. Ondan sonra reel sosyalizmlerin hanesine yazılabilecek olumlu şeylerden biri de bu. Yani bırakıp gitmesini bildiler yani. Tabii ki oranın halkları büyük acılar çektiler. Ama sosyalizmi yeniden düşünebilmemizin de önünde çok ciddi bir engel kalktı. Biz bu bakımdan Birikim Dergisi'nde daha ziyade bu sosyalizmin yeniden düşünülmesi problemini teksif ettik. İletişim yayınlarında bu yeniden düşündüğümüz vakit hem bunun dünyada hem de Türkiye'de düşünürken o demin baştan dediğimiz bunun o büyük derin çok yönlü o kültürel boyutlarını olabildiği kadar takviye edebilecek olan bir yayın politikası düşündük. Yani şunu özetle söyleyeyim, hem Türkiye toplumu 1980 12 Eylül deneyiminden sonra oraya kadar ki işte 50 yıllık 60 yıllık demokrasi deneyimin daha uzun süre 70 yıllık cumhuriyet deneyiminin bir muhasebesine oturacaktı. Çünkü bu muhasebeyi zorlayan koşullar vardı Türkiye'de. Kürt sorunu alevlenmişti. İşte askeri darbeler sorunu falan çok can yakıcı bir şekilde yeniden gündemimize oturunca bundan ne yapacağız sorusunu aşağı yukarı herkes sorar durumdaydı. İşte bu hesaplaşma anında, bu hesaplaşmaya yardımcı olabilecek olan, doneleri verebilecek olan, bilgileri, daha önceki çalışmaları hatırlatabilecek olan bir yayın politikasını birikimde, iletişimde izledik. Bunun daha spesifik bir alanı olan, daha bunun sosyalizme dönük taraflarını ele alabilecek bir yayın politikasını da birikimde izlemeye çalıştım. Evet. Tabii zaman içerisinde bu gelen işte kimlik sorunları, Türkiye toplumu, mesela iktisada çok fazla eğilmedik. Mesela Türkiye'nin iktisadı ve o iktisadı ile ilgili problemler bize çok az yer aldı yani. Ama sosyal yapısıyla ilgili olan şeyler. Ama Türkiye'nin mesela diyelim ki işte yani hayvan haklarına tutun çevre politikasına kadar yani bütün şeylerle ilgili ki biz daha önce bunlardan çok fazla ilgili olduğumuz söylenemez yani bir eksik olarak söylüyorum bunu. Ama o dönemde bütün bunlara biraz daha fazla ağırlık verip bütün bunlar altyapısını temin edebilecek olan bir yayın politikası dedik ama tabii ki bunların bazen de çok güncel olan bölümleri vardı. Onlarla da ilgili günün kitapları seviyesinde o sıradaki ilgiye hitap edebilen kitap yayınlar da yaptık yani. bunu çeşitli şekillerde akademik hayatı da aynı zamanda besleyebilecek bir yayın politikası da bir yandan işletilmeye çalışıldı. İki, her şeye rağmen akademilerde tamam bir takım yani hani sıra dışı, resmiyet dışı yayınlar ya da çalışmalar oluyordu ama genel olarak Türkiye'nin akademik hayatı yökün ağır tutulması altındaydı. Biz burada yayınlanmış olan yayınları ya da burada yayınlanma fırsatı bulamamış olan işte ilmi çalışmaları da bir iletişime değerlendirmeye özel önem verdik. Bu da aynı zamanda Türkiye'de işte yetişen bu akademik kadronun Türkçe kaynaklardan yani beslenmesine de yardım etti zannediyorum yani. Öyle bir bunu söyleyebiliriz çünkü daha sonraları mesela pek çok iyi doktora çalışmasının Türkiye tarihi, Türkiye toplumu, Türkiye çevresindeki. Evet. Bunlar mesela kitaplaştırıldı. Birikim evet. Üzerinde, iletişim üzerinden kitaplaştırıldı yani. Epey bir şey oldu. Öyle de bir girdi aldık yani hani. Evet, bir tür yani işte Kundera'nın da dediği gibi belleğin güce karşı evet. Mücadelesi evet. Gibi evet. Bir şey. Evet. Yani bunlar çünkü hatırlanmıyor. Evet. Hatırlanmaması da çok isteniyor. Bu yüzden evet. Çok önemli bir referans evet. Noktası oluştuğunu düşünüyorum. Evet vallahi yani esas olarak benim sormak istediğim bu serüvendi. Özel evet. Olarak ilave etmek istediğim bir şey var mı? Vallahi yani tabii tekrar yani hani konuya dönersek bir de yani bize tabii şimdi bu kitap hazırlanır ya da bizim için şöyle bir değeri var. İnsanlar zannediyorlar ki mesela işte Marx bizim iletişim yayınlarında işte bu editör olarak, yazar olarak falan yani kuruluşunda ve halen de yani neredeyse ana kadrosu olarak hizmet eden insanlar için birinci resim kaynağı olmakla devam ediyor. Şimdi tabii Türkiye'de bir tür bir ortodoks solculuk var ki yani bunların yani Marx'ı da iyi anladıklarını falan artık sanmıyorum ben yani bunlar için şekli bir şey. Bizim mesela bu yayın şeyimizin, portföyümüzün genişliği mesela bir takım adamların açısından sulanma falan bir zannediliyor. Bu dar kafalılar böyle düşünebiliyorlar ama bunlara yapılabilecek bir şey yok. Bu çaresiz bir durum yani. Evet. Bu insanlara çok fazla yani ben sadece birisi dün akşam böyle duyduğum için Marx'ı çıkartmak günah çıkartıyorlar diye. Bunlar yani bu çok ağırıma gittiği için yani hani yani şu açıdan ağırıma gitti. Yani Marx'ın bir hüdüye kalmış olması çok acıklı bir durum. Yani bu adamların yani bizden yani Marx onu şeymiş ya biz ne haddine bu yani. Ben yani çok Marx'ın ruhuna da fikriyatına da en fazla hizmet edebilmiş olan yani hizmet etmek tuhaf bir kelime ama yani hani buna uygun olan işleri yapmış olmayı kendimize onun yerine ona birse bizimki bindir. Bu kadar şey yaparım. O bakımdan tabii ki yani insanlar bunu nasıl değerlendirir biz değil. Biz yaparız. Yaptığımız iş buradadır. Değerlendirir. Buradaki evet, yargılar aynen. O kadar önemli değil. Tarihin yargısı vardır ve onun lehimizde olacağından gayet eminim. Ömer Naçiner çok teşekkür ederiz. İletişim yayınları sorumlularından, editörlerinden Ömer Laçiner'le konuştuk. Hem Birikim Dergisi'nde hem de 1500. kitapta Karl Marx'ın Louis Bonaparte'ın 18 Brumary kitabının Tanıl Bora tarafından Türkçe'ye yeniden kazandırılması, bunun da 1500. kitap olması vesilesiyle iletişim yayınlarının serüvenini konuştuk. Çok evet. Teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim bu imkan olduğu için, verdiğiniz için. Evet, bu şekilde de bitirdik bu Açık Gazete'yi de. Haftanın 4. Açık Gazetesi'nin sonuna böyle vardık. Bir parçayla veda edelim sizlere. Gene Joe Zawinul'u analım. Dün 7 Temmuz 1932'de doğmuş. 2007'de de hayata veda etmiş. Önemli, çok önemli, öncü bir caz müzisyeni, klavyeci, piyanist ve besteci, orkestra. Da var. Onun Buenos Aires havalarını çaldığı Faces and Faces albümünden de bir parçayla bitirebiliriz. Borges, Buenos Aires bölüm 2. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.